ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัดเช้าเรื่องอะไรคือความสำคัญในชีวิตโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่10มิถุนายน2540ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านจิตตารับฟังได้ณบัดนี้ การสวดมนต์ของเรานี่นะเราสวดมนต์เพื่อที่จะมาท่องทวนหรือว่ามาท่องพร้อมๆกันมันเป็นจิตวิทยาสังคมที่ดีมากในการสวดมนต์พร้อมๆกันเนี่ยมันมีคำอะไรก็แล้วแต่มันมีประโยคอะไรก็แล้วแต่มีเป็นสูตรหรือยาวๆก็ตามมีอะไรที่ร้อยเรียงไว้เป็นคำความแล้วก็นำคำเหล่านั้นมาสวดพร้อมกันเปล่งพร้อมกันเปล่งกล่าวหรือร้องพร้อมกันเช่นชโยนี่เป็นต้นคำเดียวเงี้ยชโยพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเกิดพลังอะไรอันหนึ่งขึ้นมาเกิดความพร้อมอย่างหนึ่งขึ้นมาหรือจะทำอะไรกันแล้วแต่เปล่งอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งพร้อมกันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยรู้ว่าทำอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมีประโยชน์นะมีประโยชน์แต่จะทำให้เกิดประโยชน์เกิดความสมานสามัคคีได้แน่นะเกิดพลังปลุกเร้าได้แน่ใช่ไหมเกิดพลังอะไรต่ออะไรอีกหลายๆอย่างได้แน่อ้อนวอนร้องขอเกิดพลังที่จะให้มันเกิดพลังดูดพลังผลักอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คือพลังงานพลังงานก็มีสองอย่างพลังดูดกับพลังผลักถ้าหมดพลังดูดพลังผลักแล้วไม่มีอะไรเลยเขาก็ไม่เรียกพลังงานเขาก็เรียกนิวตรอนเขาก็เรียกอยู่เฉยๆไม่มีพลังงานอะไรหรือว่ากลางกลางไม่บวกไม่ลบไม่ดูดไม่ผลักไม่หมุนไม่ไปไม่มาไม่อะไรทั้งนั้นน่ะมันก็ไม่เกิดพลังงานอะไรเพราะมันเกิดพลังงานอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็มีประโยชน์ที่เราจะเอาไปใช้ตามจุดเป้าหมายที่เราคิดว่าควรจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพลังงานผลักหรือพลังงานดูดก็เท่านั้นแหละอยู่ในโลกนี้ถ้าเรารู้ประโยชน์แล้วก็ใช้ให้มันถูกต้องใช้เป็นคุณค่าอะไรขึ้นมาก็เกิดประโยชน์คุณค่าเพราะแม้แต่แค่ที่เราใช้คำเดียวเปล่งออกมาในลักษณะอย่างไรก็ตามแล้วเกิดผลตามเป้าหมายนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่คนรู้แล้วก็ใช้มาตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่คนป่านะก็ใช้ก็ทำกันมาจนกระทั่งเฉลียวฉลาดก็มาใช้กันขึ้นมาอย่างทุกวันนี้อย่างที่อาตมายกตัวอย่างแล้วร้องคำว่าชโยพร้อมกันคำเดียวหรือว่ามีการอ้อมวอนร้องขอพร้อมกันขออะไรจะได้เฉยๆอะไรคำนวณสั้นๆอะไรก็ตามแต่เถอะสาธุพร้อมๆกันอย่างแรงดังๆมีน้ำหนักมีมวลมากๆเป็นน้ำหนักอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรนี้ก็มีผลมีผลต่อจิตใจมนุษย์เกิดอะไรคุณค่าอะไรขึ้นมาทั้งนั้นทั้งนั้นเพราะการสวดมนต์พร้อมกันเอาคำอะไรๆที่ยาวๆเป็นร้อยเรียงมาแล้วแล้วก็มาสวดอย่างที่เราสวดกันไปแล้วเป็นคำบาลีที่เราสวดไปนั้นก็เราเรียกว่าประณามคาถาคือคำที่ร้อยกลองแล้วก็เป็นคำที่สรรเสริญคุณประณามนี่แปลว่าสรรเสริญนะหรือเหยียดหยามประจานก็ได้ประณามแปลว่าเหยียดหยามหรือประจานก็ได้ในภาษาไทยมาใช้ในความหมายหลังมาใช้ในความหมายประจานแต่ในความหมายของประณามนี่มีทั้งคำว่าสรรเสริญยกย่องบูชาเรามาสวดประณามคาถานี่เป็นคำยกย่องบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราสวดไปแล้วนะแม้แต่บทพาหุงบทมหากาที่เราสวดไปแล้วก็ตามก็เป็นบทสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพาหุงก็มีสรรเสริญคุณพระเจ้าที่ว่ามีความสามารถมีฤทธิ์มีเดชอะไรถึง8อย่างพระหงส์8ที่เราสวดไปนั้น มหากาก็เป็นมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าต่างๆเราก็มาสรรเสริญยกย่องเชิดชูบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นการสวดแล้วก็ทำขึ้นมาก็จะรู้สึกว่ามีอะไรอันนึงในความรู้สึกของจิตใจทีนี้การสวดมนต์ของพุทธเรานี่ก็สวดกันมาเราอาตมาเองจัดแบ่งแต่ก่อนนี้เราก็เคยสวดในบทอื่นๆนะบทธรรมะต่างๆซึ่งไปตรวจดูตามพระวินัยแล้วมันไม่ได้มันผิดถ้าให้คฤหัสถ์มาสวดพร้อมกันกับพระเอาธรรมบทอะไรมาสวดก็เนี่ยมันผิดผิดวินัยมันใช้ไม่ได้ไปสวดบทอะไรก็แล้วแต่บทธรรมบทของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระสูตรต่างๆมาสวดเนี่ยสวดพร้อมกันกับคฤหัสถ์ไม่ได้นะมีอาบัตินะเราก็เลยไม่เอาไม่ทำให้มันผิดวินัยเพราะฉะนั้นก็สวดแต่แค่คำประณามคาถาอันนี้ไม่มีปัญหาอย่าเอาธรรมบทนะเขาแปลในพระบาลีเขาแปลว่าทำโดยบททำโดยบทจะเอาทำโดยบทมาเปล่งขึ้นพร้อมกันนะถ้าพร้อมกันแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่มันผิดเพราะอะไรซดซ้อนลึกซึ้งก็คือว่าธรรมบทหลายๆบทนี่คฤหัสถ์ไม่จำเป็นจะต้องมาท่องมาสวดมารู้มาพูดให้รู้มากล่าวให้รู้โดยซ้ำโดยเฉพาะธรรมบทที่เป็นพระวินัยหลายๆบทเอามาสวดให้คฤหัสถ์ได้ยินได้ฟังด้วยไม่ดีนะวินัยหลายบทอย่างนี้เป็นต้นนะพระอาตมาก็ทำให้มันถูกต้องตามสัจจะตามธรรมะของพระเจ้าและก็เป็นเรื่องสัจจะความจริงที่มันไม่ควรก็เลยเอามาสวดจริงๆมาสวดท่องทวนซ้องท่องพร้อมๆกันเนี่ยก็ทำแต่แค่นั้นนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าใครถามว่าที่นี่สวดมนต์ไหมบอกสวดถ้าเราถามว่าสวดบทอะไรมั่งบอกสวดถ้าบอกว่าสวดพร้อมๆกันนี่ก็สวดแค่นี้แหละสวดอย่างนี้แหละไม่มีมากไม่มีไม้สวดพอเป็นเหมือนกันทำได้เหมือนกันจะทำก็ทำอย่างนี้จะสวดให้มีทํานองลากยาวเอื้อนเอ่ยไหมไม่เอาพระพาพระหรือแม้แต่คฤหัสถ์ก็ตามมาร้องยาวเอื้อนเอ่ยมันไม่เข้ากับเรื่องของธรรมะเท่าไหร่หรอกเราก็เอาแค่นี้นะสวดนี่สวดพร้อมกันเราจะมีอย่างนี้มีทํานองเขาบอกว่าเป็นทํานองสรพัญญะเป็นทํานองอะไรที่มันเอื้อนเอ่ยยาวๆยืดๆลากเสียงหางยาวซึ่งเราก็ดูตามวินัยอีกเหมือนกันถ้าลอกให้พระว่าถ้าลากสวดแล้วก็ลากเสียงยาวๆอย่างนี้ผิดวินัยอีกเหมือนกันนะผิดที่ท่านบอกก็ไว้ว่าไม่ควรจะทำนะเป็นสมณะหรือเป็นนักธรรมะนี่ไม่ควรจะสวดลากเสียงให้ยาวเอื้อนเอ่ยอะไรงี้ผิดเราก็ไม่ทำนะเราก็ทำตามที่ทำแค่นั้นแต่ทีนี้ถามว่าเราสวดแล้วบทอื่นๆไม่สวดขึ้นไปอีกหรือบอกสวดเราสวดกันเป็นเล่มๆนะเนี่ยอาตมาหยิบมาสวดให้ฟังแต่ไม่ต้องมาสวดพร้อมกันอย่างที่ว่าสวดคือสาธยายสวดคือนำมาทวนนำมาอธิบายสวดเนี่ยนะมันมีอยู่สองลักษณะนะสวดลักษณะหนึ่งสวดเพื่อท่องทวนให้จดจำได้นะสวดเพื่อท่องทวนให้จดจำได้อีกลักษณะหนึ่งก็คือสวดเพื่อที่จะสาธยายอธิบายขยายความเพื่อให้เข้าใจเอาไปปฏิบัติหนึ่งเพื่อเก็บรักษาสมัยโบราณท่านไม่มีหนังสือถ้าไม่มีอะไรบันทึกท่านก็บันทึกด้วยความจำเพราะฉะนั้นก็สวดกันนะฝ่ายนี้ก็สวดกันไว้มีพระนำสวดเลยนะนำฝึกสวดให้จำไม่ได้นะสังคีติสวดขึ้นไปให้จำได้นะให้จำไว้จะว่ามีกี่บทก็สวดกันเอาไว้จำไว้รักษามาได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นี่ท่านสวดมาก็ได้ใช้ประโยชน์กันมากมายทำให้ชนะก็สูญหายไปนี่เป็นคุณประโยชน์ถึงแม้ว่าเราสวดได้จริงๆเราไปที่ไหนในไหนเราจำได้เราท่องทวนได้แล้วก็ดีเป็นประโยชน์ที่เราเอาไปใช้งานได้จริงๆนะอาตมาก็สวดหรือว่าท่องจำได้บ้างไม่ได้ท่องจำกันอย่างอะไรมากเพราะทุกวันนี้มันมีอะไรที่จะเอาไปใช้ในความจำเยอะมากไปสมัยนี้ก็เลยได้แค่นี้แหละแล้วก็ได้พอสมควรนะแต่ก็รวบรวมทำเป็นอะไรๆออกมาหรือว่าตรงนี้ทุกวันนี้จะว่าจะมีเล่มเล็กๆนี่เลยมีเป็นพระไตรปิฎกครบนะ80เล่มยังแบ่ง45เล่มยังไม่แบ่งพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้ก็ทำครบเหมือนกับฉบับสยามรัฐบาลีแล้วล่ะก็ครบ 45เล่มแปลออกมาเป็นไทยหมดแล้วก็มีกันจะตรวจสอบเมื่อไหร่เราก็ดูได้มันก็ไม่ต้องไปท่องเสียเวลาท่องแต่เราก็มีใช้ค้นคว้าได้นะหรือเราจะเอามาย่อมารวมไว้ที่จะใช้สำคัญเราก็มีนะเนี่ยทำก็ค่อยทำมาที่จริงเราก็ว่าจะทำก็มีผู้ที่สนใจพยายามทำเหมือนกันก็ได้ออกมาเป็นเล่มนี่ก็เล่มรวบรวมขึ้นมาด้วยได้เรื่อยๆหัวใจยอดนักรบและของดีจากพระไตรปิฎกอะไรก็ว่าไปอาตมาเคยตั้งชื่อหรือซ้ำไปแล้วว่าจะรวบรวมให้ดีๆนะก็ยังไม่ได้ทำเป็นเล่มอย่างสมบูรณ์นั้นสักทีนึงก็ไม่เป็นไรถึงเวลาวาระใดวาระหนึ่งคงสมบูรณ์สักทีเอ๊ะจำได้จำไม่ได้แล้วว่าตั้งชื่อว่าอะไรเนาะตั้งฮะพุทธสิกขาเออมีคนที่เข้าใจว่ามีคนที่จำได้อยู่แต่คนที่จำไม่ได้เหมือนอาตมานี่มีเยอะมีเพื่อนเยอะในทางที่ไม่เคยดีนี่เนาะคือจำไม่เคยได้เลยกันเยอะเงียบเลยนะมีคนจำได้บ้างอยู่ก็ยังดีพุทธสิกขาเราตั้งชื่อไว้ว่าพุทธสิกขาสิกขาก็คือการศึกษานี่แหละพุทธการศึกษาเราเป็นหนังสือเล่มเดิมหนึ่งของท่านมีเล่มอยู่เล่มหนึ่งของทางศาสนาของทางเถรวาทของทางหมู่ไทยเราเนี่ยฉบับแปลออกมาย่นย่อๆรวมเล่มไว้นะและศาสนาพุทธดูเหมือนจะเป็นศาสนาพุทธฉบับแค่นั้นแหละเรียกว่านวโกวาทนวโกวาทก็คือคำสอนที่ของพระใหม่ว่างั้นนวโกวาทโอวาทของพระของผู้ใหม่นวกะผู้ใหม่โอวาทก็คำกล่าวคำสอนนะโอวาทคำกล่าวคำสอนของผู้ใหม่รวบรวมไว้เป็นนวโกวาทนักธรรมตรีนี่ต้องอ่านให้ได้นะก็สอบนวโกวาทเดียวนั่นแหละนักธรรมตรีนะท่องให้ได้ทีเดียวแล้วออกข้อสอบมาตรงไหนสอบได้จำได้ท่องได้ตรงไหนออกมาตอบได้รอดสอบได้นักธรรมตรีนะก็มีประโยชน์คุณค่ามากนะเป็นหัวข้อต่างๆที่เอามารวบรวมไว้แล้วก็ได้ใช้สอยทุกวันนี้ก็เลยได้รับรู้ศาสนาพุทธจากนวโกวาทนั่นแหละแต่ใดแต่ไหนมาก็ได้อันนั้นใช้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ดีนะก็ดีอยู่เราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันถ้าคืนไปเอามา อะไรหลายๆอย่างมายึดถือมาเป็นต้นฉบับเป็นหนังสืออะไรของพวกเราเดี๋ยวทางโน้นจะว่าอีกเราก็ทำคล้ายกันแต่หลายอย่างที่อาตมาเห็นว่าเป็นสูตรที่ไม่ต้องใช้หรือว่าใช้น้อยเรามารวบรวมเนี่ยเอาที่ใช้มากหน่อยเอาที่สำคัญเอาที่ใช้ได้ประโยชน์มากๆแล้วเราก็เอามารวมไว้นะบางอย่างก็ท่านก็แปลไปตามภาษาของท่านเพี้ยนไปนิดหน่อยนะท่านแปลตามความเข้าใจของท่านซึ่งอาตมาก็เห็นว่ามันไม่ถูกกันนั้นไม่ถูกก็เลยก็เอาเราทำฉบับของเราก็แล้วกันเราค่อยๆทำขึ้นมานะก็ได้มาเรื่อยๆมีผู้ค่อยๆรวบรวมสูตรที่จำเป็นสูตรที่อาตมาใช้บ่อยๆท่านก็พยายามหยิบจับมาใช้มารวบรวมไว้ในเล่มโตเหมือนกันมันบอกว่าชาวอโศกสวดมนต์ไหมนี่ไงสวดเป็นปึ้งๆเลยคือทวนไว้ว่างั้นเถอะสอดท่องทวนไว้เป็นฉบับนะเพราะงั้นใครจะเอาไปเปิดดูทบทวนให้จำได้นั่นก็คือทบทวนท่องทวนแล้วเราก็จะไม่ทำผิดวินัยคารวะจะเอาไปดูก็ได้สมณะก็เอาไปดูก็เอานะทบทวนกันไปนะทบทวนกันไปไม่ต้องผิดวินพระวินัยอะไรนะก็เป็นฉบับได้พอสมควรมาถึงวันนี้แล้วก็ได้สาธยายหรือว่าได้ท่องทวนได้ทั้งใช้วิธีเอามาใช้ให้จำได้แล้วก็มีทั้งสาธยายนะบรรยายพูดให้รู้ให้เข้าใจอะไรต่ออะไรกันไปได้นี่เกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์เราก็จะมีสวดจริงๆอยู่อย่างนั้นแหละก็เป็นอะไรอันดีหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าแม้บางทีไม่ได้สวดมนต์พร้อมๆกันรู้สึกไม่เคยขลังอะไรอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่ดีนะบางคนก็เห็นว่าว้าสวดทำไมเสียเวลาไม่อยากสวดไม่อะไรนั่นก็เป็นการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่รู้ว่ามนุษย์มนาเรามีสภาพที่ดีได้อะไรดีๆเนี่ยอย่าปฏิเสธสิ่งที่ดีแม้เราจะไม่ต้องกระจริตไม่ชอบก็สังคมก็ใช้สิ่งนี้เป็นประโยชน์คุณค่าต่อคนส่วนมากคนส่วนใหญ่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมกลุ่มใหญ่แม้เราจะไม่ชอบก็ต้องเอานะก็ต้องพยายามรับจะไปผลักไปดูดโดยที่ใจเราเป็นอัตตาเป็นตัวเราบงการเป็นตัวเราชอบหรือไม่ชอบเราต้องหัดวางในส่วนที่เราไม่ชอบนะแล้วก็ผสมประสานรับได้เป็นไปได้ส่วนใดที่ชอบก็ไปดูดใครไม่เอาข้าก็จะเอาไม่มีใครเอาเลยข้าเอามันคนเดียวนั่นก็เป็นคนเดียวแน่ๆเป็นอัตตาเป็นตัวกูของกูเป้งเลยนะหรือแม้แต่กลุ่มน้อยมันก็เป็นแต่กลุ่มน้อยนี่มันซ้อนนะเหมือนอย่างชาวอโศกนี่มีการเห็นดีเห็นชอบอยู่ในกลุ่มน้อยและสิ่งที่น้อยนะมันถูกหรือจริงๆแล้วนี่สิ่งที่เป็นยอดนี่มันน้อยมันยากมันสูงที่สูงนี่มันจะน้อยนะยอดภูเขาก็เล็กนะยอดที่เป็นยอดไม้จริงๆก็ไปสูงลิบๆมันก็เหลือน้อยนึงไม่ใช่ว่ามันจะใหญ่เหมือนกับไอ้ส่วนล่างส่วนอะไรนี่หรอกนะส่วนยอดนี่มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นตามธรรมชาติของสิ่งนั้นเมื่อคั้นเมื่อเค้นกันขึ้นมาถึงเอาสิ่งที่เยี่ยมยอดขึ้นมาได้ได้สิ่งที่เด่นๆโดดๆมันก็จะไปหาน้อยที่1มันก็น้อยที่100มันก็มากมากอ่ะทีเนาะที่1ก็ต้องน้อยที่100มันก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาธรรมชาตินี่พูดกันให้เข้าใจง่ายๆมันมีความซับซ้อนว่ามากนั้นก็ดีแต่ก็ต้องมากมีสัดส่วนเช่นว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในสภานี่เป็นการรวมหมู่รวมกลุ่มสภาคือการรวมกันร่วมกันแต่ในสภาจริงๆจะเอาคนทุกคนก็ไปรวมสภานั้นก็ไม่ใช่สภาสภาก็จะต้องเอาคนที่มีความรู้คัดเลือกจำนวนคนเข้าไปแล้วก็ไปร่วมกันคิดทุกอย่างก็สมบูรณ์เพราะฉะนั้นผู้ในสภาที่เอาคนไปรวมกันจึงจะต้องเป็นผู้ที่พูดเป็นผู้รู้เป็นผู้เป็นปราชญ์นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าถ้าในสภาแล้วไม่มีปราชญ์อันนั้นก็ไม่ใช่สภาคือคนส่วนมากคนส่วนใหญ่เฉยๆคือคนรวมกันเอาไว้เฉยๆแต่ไม่มีผู้รู้ไม่มีปราชญ์ไม่มีผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญมีความรู้อะไรอย่างนั้นไม่เรียกว่าสภานี่เป็นต้นนะเราจะต้องเข้าใจสภาพของอะไรต่างๆมันมีภาษาอังกฤษนะอยู่อันนึงที่อาตมาก็เคยเอามาอธิบายเอามาใช้คำว่า majority rule minority right majority นี่หมายคำว่าส่วนใหญ่ majority ส่วนใหญ่ส่วนรวมในส่วนใหญ่ส่วนรวมนี่เราจะต้องมีกฎ majority rule มีกฎมีหลักเกณฑ์เพราะคนส่วนใหญ่นี่ต่างจริตต่างความเห็นต่างความยึดถือเพราะฉะนั้นจะมีสภาพขัดแย้งกันจึงต้องมีกฎหลักเป็นกลางๆที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดในการรวมกันอยู่ไม่ใช่ต่างคนต่างอะไรก็ได้ไปหมดไม่ใช่ต้องมีบรรทัดฐานหรือมีกฎมีหลักรูลแปลว่าไม้บรรทัดก็ได้แปลว่ากฎหลักก็ได้อย่างนี้เป็นต้นต้องมีบรรทัดฐานที่จริงก็แปลว่าบรรทัดฐานนะมาจารุติรูลต้องมีบรรทัดฐานมีศีลสามัญญาตาเป็นต้นนะในส่วนใหญ่ต้องเป็นอย่างนั้นนะกลุ่มใหญ่อยู่ก็จะต้องมีกฎมีหลักมีระเบียบมีวินัยมีคือมีแปรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเราจะต้องเข้าใจว่าคนเรามันต่างกันถ้าไม่มีเส้นบรรทัดฐานหรือไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่จะใช้ในกลุ่มในหมู่มันก็จะไม่มีแนวทางไม่มีการดำเนินไปอย่างถูกทิศถูกทางก็ขัดแย้งต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเห็นไม่มีหลักเกณฑ์อะไรตัดสินไม่มีบรรทัดฐานอะไรที่จะเอามาวัดมาเปรียบมาตัดสินมาพิจารณามาทำให้มันสงบเรียบร้อยลงตัวเละเทะไปไม่ได้นะจึงต้องมีรูลต้องมีบรรทัดฐานแต่ในคนส่วนมากนั้นๆน่ะจะไปยึดถือว่าเป็นสัจจะหรือเป็นความถูกต้องทั้งหมดหลักอันนี้นะขัดแย้งกับความหมายทางประชาธิปไตยประชาธิปไตยเอาคนส่วนมากกลุ่มมากเป็นคะแนนถือว่าถูกต้อง right ถูกต้องถือว่านี่แหละคือสัจธรรมหรือถือว่าชอบธรรมถือว่าถูกต้องแล้วถือว่าใช้ต้องใช้อย่างนี้ก็ไม่ได้ นะเพราะฉะนั้นคนที่เฉลียวฉลาดนี่ช่วยกันคิดช่วยกันอ่านช่วยกันตัดสินช่วยกันพิจารณาถึงความถูกต้องอันเหมาะอันควรเนี่ยจะมีคนฉลาดเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะไปประมาทมินอริตี้ส่วนน้อยมินอริตี้คือส่วนน้อยแล้วก็มีความถูกต้องไม่ได้นะเพราะฉะนั้นส่วนน้อยที่ถูกต้องอันนั้นจะต้องเป็นคนฉลาดจริงๆสภาก็คือคนส่วนน้อยส่วนหนึ่งเราคัดเลือกเอาสสไปเข้าสภานั่นแหละสสนั้นจะต้องเป็นปราชญ์จะต้องเป็นผู้รู้จะต้องเป็นตัวแทนที่หมู่กลุ่มยกย่องแล้วว่าคนนี้แหละเข้าใจคนนี้เรามีความสามารถคนนี้เราเป็นคนที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนเป็นประโยชน์แทนคนกลุ่มใหญ่สสคนหนึ่งแทนคนต้องเป็นแสนเพราะฉะนั้นจะต้องคัดเลือกเอาคนที่คนนี้แหละเด่นที่สุดดีที่สุดเหมาะสมที่สุดมีคุณค่าที่จะไปเป็นตัวแทนในสภาเพราะสภาก็คือพวก minority right และก็เจ้าในสภาดังที่อาตมากล่าวไปแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านว่าในสภาก็จะต้องมีปราชญ์เพราะฉะนั้นคนเป็นปราชญ์ปราชญ์ก็ไม่ใช่ผู้รู้อะไรเลอะเทอะรู้มากๆเฉยๆไม่ใช่ปราชญ์จริงๆนั่นก็คืออริยะอริยะอริยบุคคลหรืออริยชนคือชนผู้ที่กิเลสน้อยไม่เห็นแก่ตัวเป็นผู้ที่จะเห็นประโยชน์ของผู้อื่นเสียสละได้มากน้อยสันโดษปราชญ์ก็คือคนที่เป็นอริยะนั่นแหละถ้าจะว่าแล้วก็คือบุคคลที่สุภโรสุโปสะเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนที่มีหลักมีเกณฑ์มีศีลธรรมมีเครื่องขัดเกลาที่เคร่งคลัดอะไรได้มีอาการที่น่าเรื่มใสเป็นคนไม่สะสมเป็นคนที่ภาคเพียรขยันหมั่นเพียรนั่นแหละน่ะเป็นอริยะยิ่งเป็นอนาคามีได้ยิ่งดีแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไม่เข้าแก๊ปกับสัจธรรมอะไรเท่าไหร่แล้วนะยิ่งเป็นอริยะแล้วเคี้ยออกเลยนะถูกบีบบังคับโดยวิธีการเขามีวิธีการสารพัดถูกดีดกระเด็นออกมาไปร่วมไม่ได้ไปทำไม่ได้เพราะงั้นแม้แต่ในสภาจึงไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าเลยไม่ใช่จำนวนผู้แทนเข้าไปจริงๆปราชญ์จริงๆนะเป็น minority right ไม่ใช่เลยนะอาตมาว่าอย่างนั้นนะทางโน้นเขาก็ว่าเขาใช่ตัวแทนจริงๆที่จะไปทำงานอะไรในสังคมก็คือปราชญ์คือผู้ไปเสียสละไม่ใช่ผู้ไปเอาเปรียบไม่ใช่ผู้ไปกอบโกยไม่ใช่ผู้ไปเห็นแก่ตัวไปหาช่องทางที่จะไปทำอะไรอย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้นะมันไม่ถูกต้องนี่คือลักษณะของสัจธรรมเพราะในหมู่พวกเรานี่ก็เหมือนกัน เราก็จะต้องเข้าใจสัจธรรมพวกนี้แม้แต่ความหมายที่อาตมาอธิบายคร่าวๆนะ majority rule minority right อย่างที่ว่านี่เราก็จะต้องเข้าใจจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องให้จริงให้ตรงนะเรามีกลุ่มหมู่เรามีผู้แทนของพวกเราเหมือนกันเรามีคณะบริหารคณะทำงานคณะรับใช้เดี๋ยวนี้ถึงขั้นที่นี่นี่มาขั้นถึงเกิดราชธานีอโศกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราได้มีภาษาเรียกนะเรียกผู้ที่จะไปทำงานในหัวหน้ากลุ่มหมู่อะไรนี่เราเรียกกันมีผู้ที่คิดคำขึ้นมาอาตมาก็ว่าดีนะมาใช้เรียกแต่ก่อนนี้เราใช้เรียกกลุ่มหมู่ผู้ที่รับผิดชอบมากหน่อยนะในกลุ่มหมู่นั้นในงานนั้นแผนกนั้นหมู่กลุ่มนี้เราเรียกผู้รับใช้เลยว่าเอ้ยเราเรียกผู้ที่เป็นรับผิดชอบมากเนี่ยว่าผู้รับใช้นะจนกระทั่งทุกวันนี้เราย่อลงมาเป็นผอ.ช.ไม่คล่องปากรู้กันนะเข้าใจใช้แทนกันในหมู่ส่วนกลางที่โดยทำอยู่ส่วนกลางคนห่างๆไม่ค่อยได้มาคบคุ้นก็คงจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าไม่ค่อยถนัดเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินพรช.นะผู้รับใช้กลุ่มเราย่อพรช.ก็เข้าใจกันพอสมควรนอกนั้นก็มีตำแหน่งหน้าที่ลำลองอะไรต่ออะไรไปทีนี้มันกว้างมันใหญ่ขึ้นก็เลยจะต้องมีส่วนกลางแล้วก็ส่วนรองลงมาแล้วก็มีแผนกมีส่วนมีฝ่ายมีแผนกย่อยๆลงมาเป็นขั้นๆชั้นๆมันก็ชักจะต้องมีผู้ดูแลรวมๆอะไรกันมากๆขึ้นนะก็เลยตั้งชื่อผู้ที่อยู่ยอดยอดที่รวมรวมหัวของส่วนใหญ่ๆเนี่ยเป็น ผู้อย่างหนึ่งผู้ที่จะมารวมรับช่วงต่อมาอีกหลายๆคะแนนออกมาเป็นฝ่ายๆหลายๆฝ่ายในส่วนมีหลายๆฝ่ายผู้ที่จะรับผิดชอบในฝ่ายต่างๆนี่ก็ตั้งชื่อไว้อีกอันนึงจากฝ่ายก็จะต้องแบ่งมาเป็นแผนกอีกทีนี้ย่อยลงมาอีกเยอะขึ้นมาก็ตั้งชื่อไว้อีกอันนึงนะเอาไว้3แค่นั้นนะก็เลยเรียกชื่อได้ว่าผู้ที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนใหญ่ๆนี่ชื่อว่าผู้ทันนะผู้ทันกล่าวหมายความว่าเป็นผู้รู้มากหน่อยเป็นผู้รู้ทันมีเข้าใจอะไรได้เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นผู้รู้ในพระไตรปิฎกนี้ท่านจะบอกเวลาเข้าหมู่แล้วจะก็ต้องยกผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้ฉลาดขึ้นมานำหมู่กระทำเป็นหัวหน้าทำกิจสังฆกรรมแต่ต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งระบุตายตัวแต่พวกเราเนี่ยมาทำงานส่วนกว้างพวกนี้ไม่ตายตัวไม่ได้นะยิ่งทุกวันนี้ยิ่งมีการมีอัตตามานะแยะจำเป็นจะต้องระบุถ้าไม่เช่นนั้นมันไม่ได้ก็เลยต้องตั้งนะมีอัตตามานะแต่ถ้าไม่มีอัตตามานะไม่ต้องตั้งหรอกใครมาถึงก็เออคนนั้นเอาคนนี้เลือกทันทีเดียวนั้นน่ะเลือกคนนี้ผู้เหมาะสมตอนนี้มี10คนเข้ามา20คนเข้ามาเอาเลือกผู้รู้ผู้ฉลาดในหมู่นี้ผู้ใดสมเหมาะสมควรเลือกขึ้นไปทําหน้าที่เป็นผู้นําเป็นผู้หัวหน้าได้ทันทีแล้วก็ไม่ต้องไปผูกมัดนั่นได้สําหรับในสังคมคนที่เป็นอารยชนระดับสูงเพราะฉะนั้นในสงฆ์ถ้าไม่ตั้งขนาดนั้นพวกเราเนี่ยมาถึงยุคนี้แล้วยังต้องตั้งเลยปีนึงก็ต้องตั้งสมภารทีแต่พวกเราไม่แย่งกันหรอกแต่ก็ต้องตั้งระบุลงไปแต่ก่อนนี้ก็ไม่ตั้งหรอกใครเป็นสมภารก็คือผู้ที่อยู่ตรงนั้นนานผู้ที่เป็นพันเตผู้ที่เป็นผู้ที่บวชก่อนหรือผู้ที่รู้กันคนนี้ถึงแม้เป็นพันเตบวชก่อนแต่ว่าทำหน้าที่ไม่ค่อยเหมาะผู้นี้รู้ดีเป็นผู้รู้เป็นผู้ฉลาดก็ผู้นั้นแหละยอมกันเข้าใจกันว่าเออคุณนี้แหละทำแทนอย่างนี้ซึ่งพวกเราก็ยังมีลักษณะนี้อยู่บ้างในสงฆ์ของพวกเราทุกวันนี้ทำได้เป็นได้นะไม่เกี่ยงกันไม่แย่งกันไม่ทะเลาะวิวาทกันนะเพราะว่าเข้าใจกันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอาตมาไปอยู่วัดไหนนี่อาตมาไม่ได้เป็นสมภารหรอกไปอยู่พุทธสถานไหนอาตมาก็ไม่ได้สมภารแต่ถ้าอาตมาอยู่แล้วผู้ที่รับตำแหน่งที่ได้แต่งตั้งกันขึ้นมาว่าเป็นสมภารที่นั่นที่นั่นที่นั่นก็เข้าใจอาตมาจะทำอะไรท่านก็ต้องเข้าใจอันควรอาตมาเองอาตมาก็ดูเออทุนนาทีของท่านท่านทำมานั้นได้อันนี้ได้อาตมาก็ไม่ไปแย่งไปยุ่งยากอะไรท่านหรือพวกเราแต่ละองค์แต่ละองค์บางองค์อย่างท่านดินดีเงี้ยท่านก็เป็นรัตตัญญูนะผู้อายุยาวกับเพื่อนถือว่าตอนนี้ท่านดินดีเนี่ยเป็นรัตตัญญูกับเพื่อนมาเก่าแก่กับใครเลยตอนนี้สองคนแรกนี่มีท่านดินดีกับอัคควันโนอัคควันโนก็ไปสวรรค์แล้วตายไปแล้วเหลือองค์นี้มาคู่แรกนั่นก็ยังอยู่ป่านนี้เนี่ยยังไม่ตายเหนียวเหมือนกันหนังเหนียวเหมือนกันก็ยังอยู่เป็นรัตตัญญูผู้รัตตัญญูผู้ยืนผู้อายุยาวผู้ผ่านรัตผู้ผ่านเขาไม่เรียกกลางวันเขาเรียกกลางคืนกันสมัยโบราณนับกลางคืนรัตตัญญูผู้ที่มีอายุยืนยะผู้ชุบผู้ที่มีราตรีนานแปลตามพยัญชนะรัตตัญญูผู้ที่มีราตรีนานดาวจะยาวไปถึงไหนก็แล้วแต่นะเนี่ยท่านไม่ได้เป็นสมภารดีไม่ดีไปเป็นรองสมภารเราด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรไปที่นั่นที่นี่ท่านไม่ได้เป็นรองสมภารหรอกที่นั่นท่านก็เป็นผู้ที่พันเตกับเพื่อนก็อยู่ในทำกิจทำงานไม่ทะเลาะกันหรือองค์อื่นก็เหมือนกันเราพวกเราเนี่ยถึงวาระสมควรก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ในสังคมที่ยังมีอยู่บ้างโดยเฉพาะคฤหัสถ์เนี่ยเราต้องตั้งถ้าไม่ตั้งก็เดี๋ยวก็จะเละไม่รับผิดชอบกันแล้วก็ไม่รู้อันนั้นวันนี้อะไรกันนะคนที่อยู่ข้างบนหรือว่าดูแลส่วนกว้างส่วนใหญ่ถือว่าเป็นหัวหน้าใหญ่อะไรเงี้ยคล้ายๆงั้นนะก็เรียกว่าผู้ทันนะเป็นผู้มีปัญญาผู้ฉลาดผู้รอบรู้อะไรหน่อยผู้รับส่วนผู้รับจากส่วนลงมาทำไมแบ่งฝ่ายกันนี่พอสมควรก็เรียกว่าผู้ทนนะผู้นี้จะต้องรับจากผู้ทันและจะต้องมารับจากผู้ข้างล่างอีกแผนกนี่ก็จะต้องอัดเข้ามาอีกคนอยู่กลางนี่จะหนักหน่อยแบนเรียกว่าผู้ทนนะผู้ทนนะต้องสองด้านเลยคือเราทำงานในรับผิดชอบโยงใหญ่มากเนี่ยมันก็จะมีเรื่องมากแล้วก็จะต้องทนได้ดีต้องพยายามทำอะไรให้ได้ประสานให้ดีทุกด้านนะผู้ทน ส่วนข้างล่างเป็นผู้หัวหน้าแผนกรับส่วนไปรับผิดชอบไปทำอะไรอะไรมากเนี่ยเรียกว่าผู้ทำเรียกกันไว้อย่างนี้ก็มีชื่อว่าผู้ทนผู้เอ้ยไม่ใช่ผู้ทันผู้ทนผู้ทำนะจำช่วยกันจำไว้ว่านี่กับพวกเราละนะก็มีอะไรแปลกๆอยู่นะแม้แต่ชื่อแต่เสียงก็แปลกนะไปที่ไม่ว่าเขตไหนไม่ว่านายทะเบียนที่ไหนพอจะไปเปลี่ยนชื่ออย่างพวกเราเนี่ยฟังชื่อปั๊บแล้วเขาก็จะมาจากโลกไหนกันเว้ยนะสรุปแล้วก็พวกเราก็มีอะไรเกิดขึ้นมาจนกระทั่งเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นอะไรขึ้นมามีวันสักวันอโศกรำลึกมีประเพณีมีวัฒนธรรมมีพฤติกรรมมีกิจกรรมมีพิธีกรรมมีอะไรอะไรขึ้นมาจนกระทั่งเมื่อถึงปีนี้นี่มารำลึกกันดูสิเราอาตมาว่าอาตมาตั้งกลุ่มพวกเรามานี่ตั้งแต่พ.ศ. 2516อาตมาบวชพ.ศ. 2513นะ2513เนี่ยอาตมายังไม่มีกลุ่มจริงๆอาตมา2513ก็บวชปลายปีไม่มีบทบาทอะไรไม่มีเรื่องราวอะไรมาก2514ค่อยมาวาดลวดลายมาเทศมาบรรยายมาอะไรๆอยู่มากขึ้นมาตอนนี้ชักมีคนรู้จักพระโพธิรักษ์แหมหนุ่มแน่นเลยอายุแหมเทศโอ้โหวิ่งรอกหน้าดูเหมือนกันนะตอนนั้นน่ะตอนวัดปี13อาตมาบวชไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่คนไปตามหาก็ไปเข้าไปคนรู้ข่าวก็ตามเข้าไปในวัดอโศกรามซึ่งอาตมาก็อยู่ในกุฏิอยู่ในป่าแสมนุ่นกุฏิอาตมานี่ต้องมีทางมีทําสะพานยาวทะลุเข้าไปในป่าแสม50เมตรได้เข้าไปข้างในป่าแสมไปสร้างกุฏิอยู่ในกลางกลุ่มดงแสมนุ่นนั่นอยู่ที่วัดอโศกรามคนก็ตามไปคุยด้วยไปอะไรอาตมาก็ไม่ค่อยออกมาตอนนั้นสมถะมากไม่อยากจะออกมายุ่งวุ่นวายอะไรเขาคุยไปคุยมาพูดนั่นพูดนี่คนก็ชอบใจอะไรก็พยายามดึงอาตมาออกมาบรรยายธรรมะอาตมาก็อยู่ที่นั่นก็เทศที่ในวัดนั่นตอนนั้นเนี่ยบวชใหม่ๆเขาก็ทำเจ้าอาวาสก็ให้เทศแขกเรือไม่ใช่แขกเรือญาติโยมที่ในวัดอโศกรามนั่นก็มีผู้ที่ไปปฏิบัติอะไรต่ออะไรใกล้ชิดก็ไปอยู่ใกล้อยู่ใดเดิมบ้างก็ขอร้องท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสให้อาตมาขึ้นเทศท่านก็อนุญาตนะทั้งที่อาตมาเป็นพระใหม่ที่วัดอโศกรามเนี่ยผู้ที่จะขึ้นธรรมาสน์เทศต้อง10พรรษาขึ้นไปถึงจะได้เทศนะเป็นพระอาจารย์แต่อาตมานี่เข้าไปก็มันก็เป็นไปตามธรรมก็บรรยายอะไรๆท่านก็รู้ท่านก็เข้าใจท่านตอนนั้นมันยังไม่มีเรื่องอะไรมากมายหรอกตอนนั้นโอ้โหนิยมชมชื่นกันทั้งนั้นแหละใหม่ๆยังไม่ถือสายังไม่อะไรต่ออะไรนะอาตมาก็ยังไม่ได้พูดมากอะไรปากยังไม่ปากยังไม่มากก็นิยมชมชื่นขึ้นเทศดีจนกระทั่งนานเข้าก็ดึงออกมาข้างนอกให้มาเทศข้างนอกมาเทศวัดธาตุทองมาเทศวัดนรนาถไปเทศวัดอาวุธมาลานวัดมหาธาตุโอ้วิ่งรอกกันวันทั้งวันทั้งวันบางทีถึง 3-4 แห่งนี่แหละวนเวียนอยู่แต่วัดต่างๆของนิเทศมากมายจนมีหมู่มีกลุ่มจนมีคนตามมาแต่เป็นกลุ่มเป็นหมู่ไปไหนเป็นกระพรวนไปเลยตอนหลังมีหมู่มันคล้ายๆกันอยู่ทุกวันนี้มียิ่งกว่านี้นะแต่ก่อนนี้ตามมากกว่านี้อีกเป็นหมู่มากกว่านี้อีกแต่ก่อนนี้พอทำงานมาจนถึงปี16เอาอาตมาก็เล่ารัดมาปี16แล้วก็เลยมันไม่ได้หรอกมันจะต้องไปทำอย่างที่เราทำนะถ้าทำอยู่อย่างนี้มันจะไม่เข้าทีถ้าจะมาทำต่อไปอยู่ที่วัดอโศการามเนี่ยมันจะกลายเป็น2วัดคนที่มาวัดอโศการามไปหาอาตมาเขาก็ไม่หาเจ้าอาวาสเขาก็ไม่หาพระที่นั่นเลยพุ่งตรงไปหากุฏิอาตมาก็จนกระทั่งต้องต่อกุฏิออกมาเป็นฌานนะต่อกุดออกมาเป็นฌานทั้งที่อาตมาไม่อยากให้มันใหญ่เลยเขาก็ต้องมาต่อกุดกันออกมาเป็นฌานเป็นเพิงเอากระดานดำไปตั้งให้ไปบรรยายให้ไปอะไรมันจะไปกันใหญ่นะมีทั้งพระมีทั้งอาตมาไม่ได้คิดตอนแรกไม่ได้คิดว่ามีพระมหานิกายที่วัดอโศการามเป็นธรรมยุทธ์มีพระมหานิกายมีพวกเรามากันรวมกันหลายผู้หลายคนเข้าแล้วก็มีผู้ที่เห็นว่าเราน่าจะไปบำเพ็ญตามภาษาเราว่าหลายอย่างเรารู้สึกว่าท่านทำมันก็ทำอย่างที่ท่านทำนะเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง มันก็จะกลายเป็นสภาพวัดสองวัดเพราะเราเป็นมีหมู่กลุ่มมากขึ้นมีรูปแบบอะไรต่างๆที่เราเห็นว่าขัดแย้งอยู่หลายอย่างเช่นจะต้องจุดดอกไม้ถูกเทียนมีน้ำมูกน้ำมนต์อะไรเนี่ยวัดไหนก็วัดนั้นนะใช่ไหมทีนี้พวกเราไม่ทำมันก็ดูยังไงนอกจากไม่ทำบางทีเราอธิบายญาติโยมถ้าพูดมากๆเขามันก็จะขัดใจกันดิเพราะงั้นมาทำกันอยู่ชนหน้าชนตากันอยู่มันจะไม่ดีไม่ต้องเอาอะไรมากเราไม่รับเงินอย่างนี้มันก็จะเดี๋ยวก็จะอะไรกันแล้วเราก็เลยคิดว่าไปบำเพ็ญกันที่ใดที่หนึ่งพอดีมีที่ของพระรูปหนึ่งในตอนนั้นที่ของพ่อเขาไปทำตรงนี้ได้เงี้ยเราไปดูที่เราโอ้ชอบใจนะชอบใจที่ตรงนี้เป็นที่ยังเป็นสวนยังไม่เป็นป่าแล้วก็มีร่มไม้มีต้นมะม่วงใหญ่ๆเยอะร่มพอสมควรนะไปเลยวันแรกเราอพยพกันไปถึงนี่มีงู7ตัวนะงู7ตัวพันกันทั้ง7ตัวเลยนะพันกันเสร็จแล้วก็ชูหัวไปข้างนึง3อีกข้างนึง4 7ตัวพันกันงูเราก็ออกแปลกเลยมันมาพันกันอยู่ทำไมมันพันใครเป็นคนเห็นมั้งไม่รู้อะอาตมาเองไม่ได้เห็นเองแต่พวกเราเห็นแล้วก็เรียกกันไปดูท่านติดขาเห็นไหมไม่ได้ไปดูใช่ไหมท่านดินดีอ่ะท่านอนุตโรนี่ยังไปไม่ทันท่านอนุตโรไปทีหลังไปตอนเขาจะประกาศแล้วจนจวนเขาจะประกาศประกาศ18น่าจะประกาศประกาศอะไรอันหนึ่งแล้ว18นี่เป็นการประกาศอันหนึ่งประกาศขอแยกนานาสังวาสนะ18พ.ศ.2518ไปท่านอุดรมอนุตโรไปไม่ทันในท่านเหล่านี้อยู่ตอนนั้นก็ไม่มีนะไม่ใช่ไม่มีผู้ที่มาไปเห็นได้ไปตอนนั้นด้วยไม่ใช่เหรอท่านดีๆไปด้วยเปล่าไปด้วยวันที่ไปตอนนั้นกันไปด้วยเนาะเอาศึกไปแล้วตายไปแล้วบ้างนะไม่เห็นคนที่ไม่เห็นคนที่เห็นก็เลยไม่มีคนที่พูดมารับรองแต่ได้รู้ข่าวกันรู้ถ่ายทอดกันอันนี้เรื่องนี้แล้วเราก็ไม่มีตอนนั้นเราไม่มีหรอกโอ้สมัยนี้จะมีกล้องถ่ายเอาไว้แน่นอนเลยเพราะสมัยนั้นไม่มีหรอกพวกเราเคร่งมุ้ยกล้องเครื่องนี่พระเพิ่มจับไม่ได้หรอกตอนนั้นน่ะไม่จับกันหรอกพวกเราเคร่งเปรี้ยเลยแล้วเราก็ไม่ได้รวยจนกระทั่งมีกล้องอะไรด้วยตอนนั้นถ้ามีกล้องมีภาพแน่นอนนะงูนี่หมายไปเราก็ไปอยู่ที่แดนตอนตรงนั้นตั้งชื่อว่าแดนอโศกที่จริงนะครับท่านเล่าแล้วมีก่อนนั้นอีกมีคนจะตั้งสวนอโศกอยู่ที่บางใหญ่เมืองนนท์จะตั้งสร้างกุฏิสร้างศาลาอะไรขึ้นมายังมีเลยรูปภาพยังมีเลยนะมีศาลามีศาลาฟังธรรมมีกุฏิมีโน่นมีนี่อะไรต่างๆแต่มันไม่ลงตัวมันจะต้องข้ามน้ำมันจะต้องขึ้นเรือมันต้องอะไรถ้าพวกเราไม่มีเงินไม่มีทองไปพวกนั้นมันไม่ฟังเสียงเราขึ้นเรือพระเจ้ามันเก็บเงินหมดเราก็ไปไม่ไหวมันก็ไม่รอดถึงขนาดว่ามีคนเอาสตางค์ไปให้พวกชาวเรือเอาไว้นะบอกว่าเนี่ยพระมาให้ท่านขึ้นไปนะเอาสตางค์ไปทิ้งไว้ให้ก่อนมันก็แหมเรือมันก็หลายลำเราก็ไม่ให้ไปไว้ทุกๆคนก็ไม่ได้มันก็ยากบางทีมาถึงกับคนที่ให้ไว้ไม่อยู่อ้าวไม่อยู่บางทีมันไม่มาวิ่งเรืออ้าวไอ้คนที่ให้ตังค์ไว้ไม่มาวิ่งไอ้คนที่ไม่ได้ให้ตังค์ไว้มันก็จะทำไงก็คือมันหลายอย่างคลุกคลักแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เป็นพุทธสถานแห่งแรกก็มาแดนอโศกเป็นพุทธสถานเราไม่ได้ตั้งชื่อว่าพุทธสถานตอนนั้นเราตั้งชื่อว่าธรรมสถานเราไม่ตั้งพุทธสถานเราตั้งธรรมสถานธรรมสถานแดนอโศกตอนนั้นนะเราก็ทำกันมาตั้งแต่16ถึงปีนี้ก็เท่าไหร่ฮะ24ปีนะ24ปีกำลังจะ25ย่างเขาเบญจเพสอโศกนะเบญจเพสเนี่ยถือกันนะถือกันว่าอะไรอะไรนะตายเหรอเบญจเพสอายุ25นี่ถือกันว่าระวังให้ดีนะไม่ดีตายว่างั้นนะมันเคราะห์เป็นอะไรที่จริงกำลังแข็งแรงแบ่งเป็น4ภาคของรอยนี่นะ25มันก็เป็นเกิดมาตั้งอายุยาวทั้ง25ในขนาดนึงถ้า50ก็ถือว่าแหมกลางคนว่างั้นนะที่จริงมันไม่กลางแล้ว50มันใกล้ตายไปมากกว่านะจริงๆอายุคนเรามันไม่100แต่ก่อนนี้ก็ถือ100เป็นกับมันก็25ก็ถือว่าระดับนึง50ก็ถือว่าระดับนึง75ถือว่าระดับนึงแต่ไม่ค่อยจะถึง100กันหรอกนะ ก็ตายนะอันนี้ก็ยาวนานมาถึง25ปีแล้วนะเราก็มีอะไรต่ออะไรของเราขึ้นมามากมายจนกระทั่งพัฒนาต่อมาไม่เล่าและรายละเอียดที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้มาถึงหมู่กลุ่มมาถึงวันอโศกรำลึกของปี2540มารวมกันอยู่นี่นะมีผู้ได้เอาหลักฐานอะไรต่างๆมารวบรวมอะไรต่ออะไรไว้ให้เป็นความเป็นมาของวันอโศกรำลึกนะอาตมาก็จะพูดให้ฟังหรือว่าอ่านให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะเริ่มต้นจากว่าถ้าไม่มีการออกบวชของนายรักรักพงศ์ก็คงไม่เกิดหมู่กลุ่มพุทธบริษัทชาวโศกดังเช่นปัจจุบันพ่อท่านโพธิรักในวงเล็บรักรักพงศ์ออกบวชเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2513เมื่อปีพ.ศ.2525ลูกศิษย์ของพ่อท่านคนหนึ่งได้เขียนจดหมายเสนอไปยังคณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติว่าพวกลูกๆต่างก็ได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากธรรมะที่พ่อท่านนำมาอบรมสั่งสอนจนถึงบัดนี้ถ้าจะนับตั้งแต่พ่อท่านออกบวชถึงปี2525นี้ก็ครบ12ปีพอดีถือว่าเป็นอโศกนักประสัตย์และยังเป็นปีที่พ่อท่านโพธิรักอายุครบ4รอบในวงเล็บ48ปีอีกด้วยพวกลูกๆน่าจะมีการแสดงความกตัญญูในวาระอันควรนี้อย่างไรกันหรือไม่คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติได้นำข้อเสนอนี้เข้าในที่ประชุมและคณะกรรมการก็มีความเห็นสอดคล้องด้วยว่าควรจะมีการแสดงความกตัญญูกตเวทีกันขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมในวันเกิดของพ่อท่านคือ5มิถุนายนในส่วนของพ่อท่านนั้นก็ไม่ประสงค์จะให้มันเน้นที่ตัวพ่อท่านถ้าจะระลึกก็น่าจะเป็นการระลึกถึงความเป็นสากลไม่เจาะจงตัวบุคคลคณะกรรมการจึงได้ปรึกษากันว่าจะใช้ชื่ออะไรจึงจะดูเหมาะมีการให้โบสถ์กันหลายชื่อในที่สุดก็ได้ชื่อว่าอโศกรำลึกปี2525งานอโศกรำลึกครั้งที่หนึ่งจึงเกิดขึ้นโดยจัดที่พุทธสถานปฐมโศกครั้งที่สองสามก็ยังจัดที่ปฐมโศกต่อมาในครั้งที่สี่เพื่อความเหมาะสมจึงได้ย้ายงานอโศกรำลึกมาจัดที่พุทธสถานสันติอโศกวงเล็บเปิดและย้ายงานปีใหม่ซึ่งเคยจัดที่สันติอโศกไปจัดที่ปฐมโศกแทนวงเล็บปิดงานอโศกรำลึกก็จัดมาตลอดโดยมีกำหนดหมายวันที่5ของปีของทุกปีจนกระทั่งถึงปี2532เกิดเหตุการณ์กรณีสันติอโศกพระเจ้าอโศกต้องเปลี่ยนชุดกันใหม่ในเรียบตามข้อตกลงกับนายชัยพักอาตมาไม่อ่านรายละเอียดอันนี้และได้ใช้ชื่อว่าอะไรธรรมะสำนักพราหมณ์อะไรแทนเสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบในวันที่10มิถุนายนพ่อท่านจึงเสนอให้เปลี่ยนวันอโศกรำลึกจากวันที่5มิถุนายนมาเป็นวันที่10มิถุนายนอันถือได้ว่าเป็นวันอโศกรำลึกจริงๆเพราะเป็นเหตุการณ์ที่บังคับไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับหมู่ทั้งหมดอันหนึ่งเพื่อจะได้เป็นการไม่เป็นการติดยึดอยู่กับตัวพ่อท่านด้วยว่างานอโศกรำลึกเป็นงานวันเกิดพ่อท่านแต่ให้มาเป็นวันเกิดสมณะแทนเพราะสมณะเกิดในวันที่10มิถุนายนนี้พร้อมกับรูปแบบใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดอย่างไรก็ตามปี2533ก็ยังใช้วันที่5มิถุนายนเป็นวันอโศกรำลึกอยู่จนกระทั่งถึงปี2534จึงได้เปลี่ยนมาเป็นวันที่10มิถุนายนและจัดงานที่สันติอโศกตามปกติแต่ปี2535นี้เพื่อความเหมาะสมในหลายๆประการงานอโศกรำลึกครั้งที่11จึงได้ย้ายจัดไปจัดที่ปฐมโศกเป็นการชั่วคราวนะจากนั้นก็จะมีประวัติมีบันทึกเนี่ยนะเก็บมาจากบันทึกในหนังสือสารอโศกเรานี่จะมีบันทึกกับอะไรๆพวกนี้เอาไว้พอสมควรนะก็เป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นโสดานหรือเป็นจดหมายเหตุที่รู้จักประวัติเรื่องราวที่ มีเหตุมีปัจจัยมีโน่นมีนี่กำเนิดก็รวบรวมเอาไว้เนี่ยเรื่องราวของอสรุกแม้แต่ที่สุดได้รวบรวมถึงว่าความหมายของวันอสรุกรำลึกเป็นอะไรก็ค่อยๆเกิดค่อยๆเป็นขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยความหมายของอสรุกรำลึกมีถึง17ข้ออย่างนี้เป็นต้นก็บันทึกมาแล้วก็มีเรื่องราวมีโน่นมีนี่อะไรๆมาอาตมาไม่อ่านนะจะเสียเวลานะก็มีรวบรวมมาให้ดูก็ดีนะก็ทำให้เกิดอะไรต่างๆนะเมื่อมีเวลาว่างๆหรืออโศกรำลึกบางปีอาตมาก็จะเอามาขยายความหรือมาทำอะไรๆขึ้นให้พวกเราได้เข้าใจอะไรขึ้นบ้างก็ได้มันผู้มาใหม่ก็ได้ฟังทบทวนอะไรบ้างผู้เก่าๆเมื่อทบทวนก็จะเข้าใจได้หรือเมื่อรำลึกถึงสิ่งที่มันเป็นไปเป็นมามันก็มาถึงขนาดนี้นะเราก็ได้อะไรอะไรขึ้นมามีความเกิดความเป็นและดำเนินไปนะสิ่งที่เกิดแล้วผ่านไปเป็นอดีตจนกระทั่งดับศูนย์ส่วนที่ตั้งอยู่ก็ดำเนินไปดำเนินไปให้เป็นสุคโตดำเนินไปให้ดีดีคืออย่างไรเราก็เรียนรู้กันนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีสำนึกและก็พยายามที่จะใช้อดีตใช้ปัจจุบันมาประกอบกันเพื่อการดำเนินเพื่อการศึกษาเราก็จะได้สิ่งอะไรต่ออะไรพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆประคองไว้อะไรก็ตามในอนาคตก็คือดับในอนาคตก็คือหมดแต่สิ่งที่มันไม่หมดอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่ไม่หมดอยู่อย่างหนึ่งคนเราเนี่ยอันอื่นเขาหมดอันอื่นแล้วเขาหมดน่ะโลกลูกนี้แตกไหมแตกหมดในรูปสิ่งที่ไม่หมดก็คือมหาจักรภพมหาจักรวาลและกาละนี่ไม่หมดไม่หมดในรูปส่วนในนามธรรมนั้นน่ะสิ่งที่ไม่หมดก็คือกรรมวิบากไม่หมดหรอกไม่หมดนะเพราะงั้นผู้ที่ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ไม่หมดนั้นแล้วมันเป็นทุกข์เป็นสุขแล้วมันเป็นวรรคเป็นเวรมันหมุนอยู่เป็นสังสารวัฏเป็นอะไรอยู่อย่างนั้นน่ะสังสารวัฏจะบอกว่าสังสารวัฏไม่หมดก็ได้ได้นะมันก็หมุนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะหมุนวนอยู่เป็นนามธรรมสังสารวัฏกรรมวิบากหมุนไม่รู้จักจบจนกระทั่งมีปราชญ์เอมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาตรวจทั้งรูปด้านรูปท่านก็ตรวจหาที่ต้นของเอกภพเริ่มต้นของกาละก็ไม่ได้พระบอกท่านไม่รู้ที่ต้นแต่ท่านค้นพบที่จบและท่านก็ไปทำที่จบให้รูปให้ในมหาจักรภพนี้ให้มีที่จบท่านก็ทำไม่ได้อีกถ้าจะทำให้มหาจักรภพนี้แตกสลายไปหมดเลยท่านก็ไม่ได้ท่านไม่เก่งเหมือนพระเจ้าท่านไม่สามารถเหมือนพระเจ้านั่นก็ไม่สามารถจะจบตรงนั้นได้แต่ท่านมาทางนามธรรมสิ่งที่เป็นกรรมวิบากสิ่งที่เป็นสังสารวัฏท่านเห็นที่จบรู้ที่จบทำให้จบได้จบได้จริงๆเชื่อไหมทำไมเชื่อง่ายนะเรารู้บ้างคุณมีอะไรจบบ้างไหมล่ะฮะมีโอ้โหอวดอุตริมนุสธรรมจบหรือดับสนิทหรือนิพพานหรือสุดสิ้นดับสนิทสุดสิ้นหยุดเด็ดขาดไม่เวียนวนมาเป็นสังสารวัฏในตัวเราอีกกรรมชั่วสิ่งที่เสพที่ติดอะไรหลายอย่างที่ไปหลงว่ามันเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นแล้วเราก็ตัดสังสารวัฏอันนั้นไม่ต้องน่าได้น่ามีน่าเป็นไม่เอาทำได้เป็นเรื่องๆเป็นอะไรต่ออะไรมานี่ยังเป็นต้นพระพุทธเจ้ามีวิธีทำสิ่งที่จบนี้ได้ทำสิ่งที่หยุดเสด็จนี้ได้นะแล้วเราก็มาทำส่วนสิ่งที่ดีนั่นนะคุณพยายามสั่งสมพยายามให้แข็งแรงพยายามให้ยืนนานเป็นนิรันดร์ไม่เป็นไรหรอกส่วนสิ่งที่ไม่ดีนั่นน่ะเอามันตายสิ้นดับอย่าเกิดอีกเลยสัพพปาปัสสะอกรณังไอ้บาปทั้งปวงไอ้ชั่วทั้งปวงไอ้ไม่ดีทั้งปวงนั่นให้มันดับสนิทเลยให้มันไม่มีเกิดอีกเลยนั่นเอาให้ได้ส่วนดีนั่นเอาเข้าไปทำให้ถึงพร้อมทำยังวนเวียนอยู่ยังไม่ดับสังสารวัฏยังไม่หมดต้นเหตุ คือยังไม่ปรินิพพานแม้คุณจะได้นิพพานแล้วคุณยังจะอยู่ในสังสารวัฏได้เข้าใจนิพพานกับปรินิพพานเป็นความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งต่างกันบ้างให้ได้นิพพานแปลว่าดับสนิทเหมือนกันแต่ยังไม่ควรกล่าวว่าถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วกายสะเพทาไปแล้วทุกอย่างจะดับตามทุกอย่างจะขาดศูนย์ทุกอย่างจะพินาศสิ้นทุกอย่างจะไม่เกิดอีกอย่าเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่มีนิพพานแล้วถึงขั้นเป็นอรหันต์เป็นอะไรก็แล้วแต่ขีณาสพถอนอาสวะสิ้นแล้วเนี่ยอยู่ในพระสูตรของเถรวาทมีตายจากทางกายนี่แล้วก็ยังไม่จบไม่สิ้นส่วนที่ไม่จบได้แต่ส่วนที่จบจบจริงไม่ได้เลาะแหละไม่ได้เลาะแหละได้แล้วได้เลยเป็นอรหัตผลแล้วสุดสิ้นจบแต่อันอื่นที่ยังจะมีให้ดีสัพพปาปัสสะอกรณังก็ขออภัยกุศลสุปสัมปทาสิ่งที่ดีอีกเนี่ยเราสามารถจะสร้างจะต่อเนื่องไปอีกทำไปเถอะถึงแม้อย่างนั้นโดยไตรลักษณ์ความดีก็เกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปได้เหมือนกันแม้จะเป็นความดีงามเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันแน่นทำให้มันคงทนทำให้มันถาวรทำให้มันยืนนานให้ได้สิ่งที่ดีเนี่ยเพราะมันเป็นคุณค่ามันเป็นสิ่งอาศัยเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องมีไว้เสมอเราจึงจะต้องเข้าใจตัวนี้ให้ชัดเพราะฉะนั้นคนที่ดีจึงเลิกทำชั่วคนที่สูงสุดนี่เลิกทำชั่วจิตจะบริสุทธิ์เท่าไรก็แล้วแต่บริสุทธิ์ถึงขนาดพระพุทธเจ้าท่านก็มุ่งมาดปรารถนาทำดียังกุศลให้ถึงพร้อมแล้วท่านก็ไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปท่านจะมีญาณปัญญารู้ว่าอะไรคือบาปอะไรคือชั่วอะไรคือเลวอะไรคืออกุศลอะไรคือทุจริตท่านละเว้นหมดไม่กระทำแต่ดีนี่ทำให้ถึงให้พร้อมให้มีอยู่ตลอดต่อเนื่องให้ได้เพราะมันเองโดยตัวมันเองมันก็เป็นไตรลักษณ์แม้ดีมันก็เป็นสมมุติสัจจะนอกจากนิพพานนอกจากสิ่งที่เราดับสิ่งที่ไม่ดีจากจิตที่ทั้งรู้โดยเฉพาะกิเลสทั้งรู้ทั้งดับได้ตายไม่ฟื้นเท่านั้นที่ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปไม่อยู่ในอำนาจไตรลักษณะนิพพานไม่อยู่ในอำนาจไตรลักษณะนิพพานเป็นของเที่ยงแท้นิพพานเป็นของไม่เวียนวนไม่ต้องทำอีกไม่ต้องศึกษาอีกไม่ต้องมารื้อฟื้นใหม่นิพพานต่างจากอันอื่นหมดเลยยกเว้นทุกอย่างมีนิพพานนี่ยกเว้นพระผู้ใดได้นิพพานแล้วผู้นั้นก็เวียนวนได้อีกแล้วก็มีแต่ยังกุศลให้ถึงพร้อมยังกุศลถึงพร้อมจิตที่บริสุทธิ์จะสะอาดที่ทำได้แล้วได้แล้วก็ได้แล้วอรหันต์ถ้าถึงขั้นอรหันต์ถ้าถึงขั้นไม่อรหันต์มันจะยังมียืดหยุ่นนะยังมีเกิดมาถูกโลกครอบงำจะมีอะไรต่ออีกบ้างจนกระทั่งสุดท้ายในปางที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังถูกอำนาจโลกมาเปื้อนเปื้อนเปลือกเปลือกอยู่อีกบ้างแล้วมีกำลังของอำนาจวิบากมาอะไรต่ออะไรยุ่งเกี่ยวอะไรอีกพอสมควรอย่างนี้เป็นต้นนะบริสุทธิ์จะสะอาดที่ทำได้แล้วได้แล้วก็ได้แล้วอรหันต์ถ้าถึงขั้นอรหันต์ถ้าถึงขั้นไม่อรหันต์มันจะยังมียืดหยุ่นนะยังมีเกิดมาถูกโลกครอบงำจะมีอะไรต่ออีกบ้างจนกระทั่งสุดท้ายในปางที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังถูกอำนาจโลกมาเปื้อนเปื้อนเปลือกเปลือกอยู่อีกบ้างแล้วมีกำลังของอำนาจวิบากมาอะไรต่ออะไรยุ่งเกี่ยวอะไรอีกพอสมควรอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพที่อาตมาเล่าอะไรที่ยาวๆในเรื่องพวกนี้ให้ฟังบ้างนะวันนี้เป็นวันอโศกรำลึกของปีที่25ใช่ไหมถ้ารำลึกมาตั้งแต่16ถ้ามิถุนา16มิถุนา17มาถึงมิถุนา40ก็25ปีใช่ไหมเต็มปีนี้ขึ้น26หรือเปล่านับ1ที่1624คือเต็ม24คือ25อ๋อกำลังจะขึ้น25กำลังจะขึ้นเบญจเพสเต็ม24ขึ้น25เนาะเต็ม24ขึ้น25กำลังจะขึ้นเบญจเพสนั่นเนี่ยอโศกรำลึกถ้ารำลึกถึงความเกิดอโศกจริงๆที่ว่าตั้งกลุ่มตั้งหมู่แต่วันที่มาฉลองมาอะไรนั่นก็ไม่เป็นปัญหาหรอกนั่นวันมาระลึกรู้ เป็นวันรึกว่าเราควรจะมีอันนี้กำหนดขึ้นมาอย่างที่อ่านสู่ฟังตอนแรกตอนเมื่อกี้เนี่ยอ่านสู่ฟังว่าความเป็นมาว่าวันอโศกรมเรื่องนี้มันเกิดยังไงแล้วก็คิดยังไงกันจนกระทั่งไปต่อมาได้จนป่านนี้ตั้งแต่พ.ศ.2525ด้วยเลข25เยอะจัง2525อีกก็225แล้วแล้วกำลังจะขึ้น25อีกนะเพราะปีนี้ก็มีนิมิตหมายมันมีเรื่องสิ่งซ้ำๆซ้อนๆอะไรพวกนี้อยู่เยอะเหมือนกันแล้วเราก็ต้องพยายามรู้ว่าเรารำลึกเป็นอดีตสิ่งอดีตที่เราได้เป็นมาคุณก็ไปรำลึกของตัวพวกคุณว่าในอดีตที่คุณเป็นมาเนี่ยอย่างไรมันอะไรดีอะไรไม่ดีแค่ไหนและต่อไปในอนาคตจะไปข้างหน้าอีกเนี่ยตัดสินให้ดีๆเลือกเฟ้นให้ดีๆแล้วตั้งใจใช้กำลังเวลาคุณมีทั้งทุนรอนมีทั้งเวลามีทั้งความคิดความอ่านสมรรถนะความสามารถที่จะเอามาลงทุนที่จะเอามาใช้ที่อาตมาพยายามย้ำพยายามเตือนคนนี่สิ่งที่สำคัญมีอยู่หนึ่งกาละเวลาทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยกาลเวลาเราจะใช้กาลเวลาให้มันเกิดคุณค่าอย่างไรสองทุนเราก็จะใช้ทุนให้มันเกิดกาลไม่ใช่ขอใช้ทุนให้มันเกิดประโยชน์คุณค่าอย่างไรสามสมรรถนะความสามารถนะแรงงานพลังงานทางสมองกับพลังงานทางกายนี่รวมแล้วคือสมรรถนะหรือความสามารถของแต่ละบุคคลมีพลังสมองกับพลังกายคุณจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์คุณค่าอย่างไรเวลาทุนรอนพลังงานความสามารถสามอย่างเนี่ยมันได้สูญเสียไปมากมากมากมากมากเราสูญเสียไปโดยไม่รู้โอ้เวลาก็เอาไประเริงเอาไปทำชั่วเอาไปอะไรต่ออะไรมามากมายเกิดมาระลึกย้อนดูสิไร้ค่านอกจากไม่ไร้ค่าแล้วสร้างหนี้สร้างบาปสร้างเวรสร้างอะไรขึ้นซึ่งสร้างไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อดีตทำแล้วก็คือทำแล้วทำแล้วจะเอาอย่างลบๆก็ไม่ได้เอาไปโยนทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้ต้องเป็นของเราอยู่นั่นแหละแล้วเราก็เสียเวลาเสียทุนรอนไปจ่ายทุนรอนเคยไหมนะเคยจ่ายทุนรอนไปให้ชิบหายใบป่วงอะไรมาไหมเคยไหมมันไปจ่ายทุนรอนจะเป็นวัตถุอะไรเป็นทุนรอนทางวัตถุทางอะไรต่างๆนานาทางสมบัติพระสถานที่แสวงหากันทั้งนั้นกอบโกยกันมาทั้งนั้นนะแต่เสร็จแล้วก็ไปฉิบหายวายป่วงไปทำมันเละเทะมันไม่เป็นคุณค่าประโยชน์อะไรคุณค่าประโยชน์ทั้งเป็นประโยชน์ที่เป็นบุญบารมีทางของตนหรือเป็นประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นอะไรก็แล้วแต่มันก็เสียไปพลังงานทีนี้แรงงานทางกายทางความคิดก็ตามไปสูญเสียอะไรพวกนี้อาตมาว่าสำคัญนี่ย่นย่อแล้วอาตมาว่ามีตัวนี้กาละทุนรอนเวลาทุนรอนกับพลังงานสมรรถนะของเราพยายามปรับสิ่งเหล่านี้ใช้เวลาให้มาเป็นคุณค่าให้มีประโยชน์ให้มากใช้ทุนรอนมาเป็นประโยชน์ให้มากเป็นคุณค่าให้มากใช้พลังงานสมรรถนะทั้งพลังงานทางกายพลังงานทางสมองพลังงานทางความรอบรู้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์คุณค่าให้มากมากมากมากมากมากเวลาบางคนก็เหลือน้อยแล้วนะบางคนมีทุนรอนอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้ให้ใช้อะไรตายไปแล้วไม่รู้ใครมันจะไปใช้ทำอะไรก็ไม่รู้นะพลังงานของเราบางทีก็จะเหลือน้อยลงไปแล้วนะบางคนเนี่ยพลังงานทางกายก็ดีพลังงานทางสมองก็ดียังจะเอาไปใช้ทำอะไรอีกไปสุรุ่ยสุร่ายไปเลอะเทอะเสียเวลาเสียเปล่าประโยชน์อะไรอีกอยู่ยังไงประโยชน์ที่ว่านี่คงจะเข้าใจนะที่อาตมาพูดนี่คงจะรู้ว่าคุณค่าประโยชน์อะไรอาตมาไม่อธิบายคุณควรจะรู้ว่ามันควรจะเกิดประโยชน์คุณค่าอันนี้นะอาตมาว่าอาตมามีความรู้อย่างนี้แล้วก็สังวรสำนึกรำลึกแล้วก็พยายามกระทำให้มันได้คุณค่าประโยชน์ว่าชีวิตเรายังหายใจอยู่ยังมีชีวะอยู่นี่เรามีพร้อมกันหมดกาละมีทุนก็มีแต่ละคนเท่าที่มีพลังงานสมรรถนะของแต่ละคนก็เท่าที่แต่ละคนมีเราต้องพยายามใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ให้จริงๆนะกาละทุนรอนพลังงานของเรานี่ให้มันเกิดคุณค่าไปบริสุทธิ์จะสะอาดที่ทำได้แล้วได้แล้วก็ได้แล้ว

ช้ทุนรอนมาเป็นประโยชน์ให้มากเป็นคุณค่าให้มากใช้พลังงานสมรรถนะทั้งพลังงานทางกายพลังงานทางสมองพลังงานทางความรอบรู้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์คุณค่าให้มากมากมากมากมากมากเวลาบางคนก็เหลือน้อยแล้วนะบางคนมีทุนรอนอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้ให้ใช้อะไรตายไปแล้วไม่รู้ใครมันจะไปใช้ทำอะไรก็ไม่รู้นะพลังงานของเราบางทีก็จะเหลือน้อยลงไปแล้วนะบางคนเนี่ยพลังงานทางกายก็ดีพลังงานทางสมองก็ดียังจะเอาไปใช้ทำอะไรอีกอะไปสุรุ่ยสุร่ายไปเลอะเทอะเสียเวลาเสียเปล่าประโยชน์อะไรอีกอยู่ยังไงประโยชน์ที่ว่านี่คงจะเข้าใจนะที่อาตมาพูดนี่คงจะรู้ว่าคุณค่าประโยชน์อะไรอาตมาไม่อธิบายคุณควรจะรู้ว่าเออมันควรจะเกิดประโยชน์คุณค่าอันนี้นะอาตมาว่าอาตมามีความรู้อย่างนี้แล้วก็สังวรสำนึกรำลึกแล้วก็พยายามกระทำให้มันได้คุณค่าประโยชน์ว่าชีวิตเรายังหายใจอยู่ยังมีชีวะอยู่นี่เรามีพร้อมกันหมดกาละมีทุนก็มีแต่ละคนเท่าที่มีพลังงานสมรรถนะของแต่ละคนก็เท่าที่แต่ละคนมีเราต้องพยายามใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ให้จริงๆนะกาละทุนรอนพลังงานของเรานี่ให้มันเกิดคุณค่าไปถ้าเราสำนึกเก็บสิ่งเหล่านี้ที่สูญเสียบกพร่องที่รั่วที่ซึมของแต่ละคนมานี่จำนวนคนไม่เท่าไหร่แค่นี้ถ้าใครไปสำนึกสิ่งนี้ไปรำลึกตรวจสอบแล้วก็ปรับมาตั้งใจดีๆนะนี่กำลังจะเข้าอโศกรำลึกเบญจเพสแล้วนะไปตั้งใจตรวจอาตมาว่าจะได้อะไรดีๆขึ้นมาในสังคมฮะอ๋อมีคนไปคิดทบทวนไล่ดีๆครบเต็ม25แล้วเหรอผ่านเวลาที่หวาดเสียวไปแล้วสิงั้นน่ะมีแต่เรื่องดีๆสิงั้นน่ะแต่ก็ดูทุรักทุเลดีเหมือนกันนะปีที่25เราเนี่ยโอ้โหเป็นปีที่ถูกตัดสินเนาะถูกตัดสินถูกอะไรต่ออะไรลงไปว่าเราปลายปีที่39เริ่มต้นจะทักไอ้นั่นน่ะยังไม่จะ24 25พอ25จริงก็ปีกลายนี่สิใช่มั้ย39ปีกลายนี่ถูกตัดสินย้ำอะไรต่ออะไรมีเรื่องราวอะไรพอสมควรทุรักทุเลพอสมควรบ่แต่ก็ดูไม่ร้ายกาจนักเบญจเพสเราก็ไม่ดูไม่โหดร้ายถ้าจะว่าปีรุนแรงมีเหตุการณ์รุนแรงก็มากปีอื่นแต่ปีที่25ไม่เท่าไหร่นี่ทั้งนั้นถือว่าพ้นปีที่26ก็ตั้งใจดีๆเอาความสูญเสียจากกาละเอาความสูญเสียจากทุนรอนเอาความสูญเสียจากพลังงานทางกายพลังงานทางสมองของเราคืนมากอบก่อคุณค่าประโยชน์ขึ้นมาให้เป็นพลังรวมให้ได้เพราะทุกวันนี้เราจะต้องรวมพลังเพื่อที่จะสร้างสรรค์เพื่อที่จะทำอะไรให้ดีให้ได้ประเสริฐหรือว่าก้าวหน้าให้มากนะเอาละอาตมาก็มาถึงตรงนี้พอดีอธิบายอะไรๆเกี่ยวกับวันอโศกรำลึกมาพอสมควรที่เราได้บางคนก็อาจจะได้คิดได้ประโยชน์จากการทบทวนสิ่งเหล่านี้และอาตมาคิดว่าได้ย้ำสิ่งที่น่าจะเอาไปกระทำจริงอย่างลงท้ายสุดท้ายที่ว่าเราจะต้องเอาความสูญเสียของเราคืนมาให้ได้และเอามาใช้คุณค่าประโยชน์ให้เกิดประโยชน์จริงๆต่อทั้งตนและมนุษยชาติเพราะอโศกนี้อาตมามุ่งหมายจริงๆว่าอโศกต้องเพื่อมวลมนุษยชาติให้ได้แท้ๆนะสำหรับวันนี้เอวังมือสุดท้ายของเจโตสมถะแล้วมาอาตมาจะทวนเปิดตำราทวนม้วนหัวม้วนหางให้ฟังให้ครบได้ฝึกกันเป็นครั้งสุดท้ายได้รับการฟังสาธยายอานาปานสติสูตรครบครันสักทีหนึ่งอีกทีหนึ่งวันแรกก็ว่ากันไปบ้างแล้ววันสองวันสามแซมอธิบายขยายไปจนวันนี้มันสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ฟังอีกทีนึงอาตมาจะได้ทวนต้นไปจนกระทั่งถึงสุดฟังใครโกยกายอยู่ก็เร่งเครื่องขึ้น เจริญธรรมผู้ที่ใฝ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกคนมื้อนี้อาตมาก็จะอ่านทบทวนจากที่อาตมาอ่านครั้งแรกแล้วก็ได้อธิบายไปในครั้งต่อๆมาขยายความช่วงนั้นบ้างช่วงนี้บ้างแล้วก็พาฝึกพาปฏิบัติมาอธิบายให้ละเอียดมากขยายจากหัวข้อธรรมที่เรียกว่าอุทเทศยกขึ้นมาแล้วก็ขยายสาธยายชี้แจงอะไรต่างให้เข้าใจละเอียดละออซับซ้อนลึกซึ้งขึ้นไปหลายในแล้วทีนี้ก็กลับลงมาดูต้นตำรับคำตรัสที่ท่านตรัสไปเป็นหัวข้อหรือเป็นหลักๆเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเมื่อฟังหลักฟังที่อาตมาขยายซึ่งซับซ้อนไปซับซ้อนมาวนไปวกมาอะไรไปมากแล้วทีนี้ก็ลงมาฟังลำดับที่ท่านตรัสตัวซะก่อนนะเริ่มต้นข้อ282นะอันนี้มาจากพระไตรปิฎกเล่ม6นะพระไตรปิฎกเล่ม6สุตตันตปิฎกที่จริงก็เป็นพระไตรปิฎกเล่ม14นะพระไตรปิฎกเล่ม14แต่ว่าสุตตันตปิฎกเล่ม6นะมัชฌิมนิกายอุปริปันธาข้อ282ข้อ282ก็ไม่มีอะไรนะอาตมาจะไม่อ่านนะเพราะว่าท่านระบุถึงเวลาเหตุการณ์มีใครบ้างเป็นตัวละครในเรื่องก็มีพระพุทธเจ้าก็มีท่านพระสาวกทั้งหลายแลอยู่แล้วก็มีพระผู้ใหญ่อยู่เยอะมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระกัสสปะพระกัจจายนะพระมหาโกฏิตะพระมหากัปปินะใครต่อใครอีกหลายรูปแล้วก็มีพระอื่นๆอยู่และพระผู้ใหญ่เหล่านั้นก็กำลังสอนลูกศิษย์อยู่บางรูปก็สอนลูกศิษย์10รูปบ้าง20รูปบ้าง30บ้าง40บ้างพร่ำสอนอยู่เป็นหมู่ๆหมู่นั้นก็มีพระสารีบุตรก็สอนอยู่เท่านั้นครูพระกัสสปะพระมหาจุนทะพระเรวัตตะอะไรก็สอนอยู่เท่านั้นหมู่นั้นหมู่นี้หมู่นี้อะไรอยู่อย่างเยอะเสร็จแล้วพระมุนีภาคก็พอเสด็จเข้าไปแล้วท่านก็ตรัสขึ้นว่าท่านยินดีในสงฆ์ที่ช่วยกันทำหน้าที่แล้วก็อยู่กันอย่างสงบระงับก็ไม่ได้หมายความว่าสงบแล้วก็นั่งนิ่งเงียบก็สอนอยู่ก็มีเสียงบ้างแต่ก็ถือว่าสงบระงับเหมือนพวกเรานี่แหละพวกเรานี่สงบระงับแม้แต่เวลารับประทานอาหารพวกเราก็สงบระงับนี่เป็นต้นมันไม่เหมือนข้างนอกหรอกยังไงก็จะรู้ได้เลยว่าพวกเราไม่เหมือนนะพวกเรานี่หลายๆอย่างที่พวกเราดำเนินปฏิบัติมาจนกระทั่งทุกวันนี้แม้ที่สุดถ่ายทอดลงไปถึงนักเรียนตัวเด็กๆพวกนี้นะคราวนี้นี่ท่านร่มเมืองยุทธวโรพาเด็กไปจิกลิกนะพาเด็กไปทัศนาจรไปเที่ยวก็ไปแวะหมดเลยนะแวะวัดนั้นวัดนี้ไปแวะมาเยอะเลยไปแวะแม่กับทางวัดหลวงพ่อคุณไปกราบหลวงพ่อคุณมาประกาศไปแวะวัดโน้นวัดนี้ต่างๆนานาเสร็จแล้วก็มีข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งก็คือว่าพวกเราไปก็ไปในร่างมีสมณะเรานำไปด้วยใช่ไหมสมณะเราก็ห่มอย่างนั้นน่ะเข้าไปหลวงพ่อคุณก็บอกทำไมเราแต่งสกปรกเงี้ยครับว่าพระเราแต่งสกปรกงี้แม่แต่พวกเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็รู้ว่าท่านรู้นะท่านก็ถามพูดไปงั้นนะตกสกปรกอย่างนี้นะก็จะไม่สกปรกไงมันคือมันเป็นสีหลายสีนะท่านคงหมายถึงอย่างนั้นนะตามภาษาที่ท่านพูดนะพระอื่นๆก็ตามนะแม้แต่ที่สุดไปพบพระสมชายแห่งเขาสุกิมก็ไปกราบไปไหว้ท่านยุทธนี่ท่านไอ้นั่นเก่งท่านพูดเก่งท่านก็บอกแนะพระผู้ใหญ่งงี้นะแย่อย่างนั้นอย่างนี้เก่งท่านยุทธท่านเอ็นดูเด็กนะช่วยให้อะไรให้โอวาทเด็กให้กำลังใจเด็กหน่อยอย่างหลวงพ่อคูณก็บอกก็ถอนเด็กยังไงล่ะว่างั้นนะอ๋อเด็กพวกนี้ก็ สอนให้มีศีลครับนี่เด็กพวกนี้มีศีล5ครับมีศีลคนนึงไม่ครับไม่ไล่ไปศีล1ถึง5โอ้ยยอดคนแล้วจะไปให้โอวาทอะไรได้คนพระมันยังไม่ค่อยมีศีล5กันเลยทุกวันเนี้ยหลวงพ่อคูณว่าโอ้นี่เด็กนี่มันปฏิบัติศีล5ได้นี่มันยอดคนแล้วไม่ต้องให้โอวาทอีกแล้วมันดีแล้วรู้ที่มันกราบต้องกราบสวยน่ะโอ้กราบก็กราบสวยน่ะอันนี้นี่อาตมาหยิบมาพูดนี่เพื่อจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้ไปเนี่ยมันเป็นอะไรต่างๆนานาที่คนอื่นก็ยังมันเลอะไปหมดแล้วแม้แต่การเคารพกราบไหว้การอะไรพวกนี้ของเราเนี่ยรับรองว่าคนอื่นเขาจะเห็นเลยว่ารู้สึกตรงนี้ดูท่าทีมันไม่เบาเลยเนี่ยเด็กก็เด็กอยู่มันนะคือไม่อันนั้นด้วยเอาไปเจอแม้กระทั่งคุณชวนไปลงถ้าเจอคุณชวนหลีกภัยเด็กๆมันพวกเราโทรทำเป็นเล่นไปเด็กอโศกก็เด็กอโศกเด็กสันสีสะอโศกก็สีสะอโศกเถอะมันถามแหลกถามคุยทีนี้ผู้ใหญ่เนี่ยมันมีเซนนะมันก็รู้ว่าเด็กที่ถามนี่มันมีอะไรแค่ไหนเด็กถามก็รู้แล้วมีปฏิภาณก็รู้แล้วเด็กพวกนี้ก็คุยกันสนุกคุยกันเขาก็ชื่นชมนะเราก็ชื่นชมถามนนถามนี่แต่ไม่ได้ถามไปคุยการเมืองเลยเด็กเราก็ไม่ถามการเมืองถามเป็นในเรื่องความเป็นอยู่การทำงานการนู่นการนี่อะไรต่ออะไรไปในเหนื่อยดักน้ำไม่ไอ้นนท์นี่ไม่ไปไม่ได้ทำการเมืองเลยเพราะเด็กเรามันก็ไม่ค่อยจะวุ่นวายการเมืองเท่าไหร่อยู่แล้วเด็กเราถามแต่ภาษาของเด็กเขานั่นก็ว่าไปสรุปแล้วที่นำมาอธิบายประกอบยกประกอบให้ฟังนี่ก็เพื่อเห็นว่าคุณค่าประโยชน์ที่เราได้ทำมาแล้วเนี่ยไม่เสียหลายหรอกแม้แต่เด็กที่จะสืบทอดทุกวันนี้เขาก็ถูกเราอบรมเขาก็ต้องเคร่งเครียดหน่อยเขาก็ต้องถูกบังคับบ้างอะไรอะไรต่างๆนานามันก็อยากจะทำตามใจหรือตามกิเลสอะไรต่างๆในพวกนี้มันก็เป็นบ้างแน่นอนแต่จริงๆแล้วลึกๆที่อาตมาพูดกับพวกเราเลยว่าแม่เด็กนี่เขาก็ได้เขารู้เราไม่ได้ไปสอนแบบปิดคือแม่เขารับรู้ทั้งโลกเป็นอย่างไรแล้วเขากดใหม่กระตือรือร้นมันดีดิ้นดีดิ้นอยากจะไปแล้วเราก็ปกปิดซ่อนเร้นไม่บอกความจริงแก่เขาพอไปเห็นความจริงแล้วก็บอกเออนี่พวกเรานี่มันยังไงเชิงชอบคนซึ่งไม่ใช่เลยเราสอนเขาเปิดเผยเขารู้ด้านโน้นเขาก็รู้ทางนี้เขาก็รู้แล้วเราก็ให้เขาเปรียบเทียบด้วยอย่างโน้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเลือกเอาอย่างไหนดีอย่างไหนที่เราควรจะเอาควรจะยอมรับหรือยกย่องนับถือให้เขาใช้ญาณปัญญาของเขาปฏิภาณของเขาเพราะเด็กรู้แต่เด็กมันก็มีกิเลสตามฐานะแต่ละคนแต่ละคนบางคนกิเลสมันก็มากบางคนกิเลสมันก็ไม่มากนักมันก็ค่อยยังชั่วคนกิเลสมันมากๆมันก็ต้องมีฤทธิ์นะฤทธิ์โลกีนะมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาแต่ลึกๆรู้จนกระทั่งทุกวันนี้ผ่านมาหลายปีดีดักแล้วเด็กออกไปบ้างอะไรไปเสร็จแล้วแกก็เข้ามาคอยดูที่อาตมาบอกให้ได้เลยเอาแล้วเด็กออกไปนี่แม้จะไม่เข้ามาภายในปี2ปีนี้อีกหน่อยต่อไปนะมันจะมาพร้อมกับลูกจริงๆมันหอบมาแล้วบอกโอ้ยช่วยหน่อยเถอะครับช่วยหน่อยเถอะครับนิดหน่อยเถอะคอยดูนะอาตมามั่นใจเพราะว่าคนเรานี่นะมันโกหกกันไม่ได้หรอกสัจจะความจริงมันโกหกกันไม่ได้จะเป็นการบอกการพูดแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมันจะต้องพบต้องเห็นนะเพราะงั้นในสิ่งที่เราได้กระทำมาแล้วเนี่ยมันกำลังจะวงจรมันกำลังจะหมุนมากำลังจะครบกำลังจะเต็มนะมันก็ทำกันไปนะอาตมาเล่าๆอะไรพวกนี้ก็ดูพวกก้อยกายแล้วมันก็ขยับเข้ามารวมๆนะมีการช้าอยู่บ้างนะไม่รู้จะทำยังไงจะแก้นิสัยนี้ได้นะมันยังไม่ขมีขมันตีละครั้งแล้วไล่เราจนรออีกหน่อยเถอะก็ไปนะมันทีหลังไม่รอเลยดีกว่าดีไหมนะเอ้าเข้าเรื่องนะเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจัดแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ทั้งหลายบอกว่าโอ้ท่านก็ยินดีด้วยนะพระพวกเราได้ปฏิบัติมีปฏิปทาอย่างนี้นะพยายามปฏิบัติปรารภความเพียรเพื่อถึงคุณที่ตนยังไม่ถึงเพื่อบรรลุคุณที่ตนยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งคุณที่ตนยังไม่ทำให้แจ้งโดยยิ่งกว่าประมาณเถิดนะ แล้วท่านก็บอกว่าท่านจะอยู่ที่นี่จะจำพรรษาอยู่ที่นี่แหละจนกระทั่งถึงนู่นแหละถึงเวลาท่านจะอยู่ที่นี่ไม่ใช่จำพรรษาท่านบอกจะอยู่ที่จนที่จริงจำพรรษานั่นแหละท่านจะอยู่ถึง3เดือน4เดือนเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็ตรวจตาเดียวดูภิกษุนะพระผู้มีพระภาคก็ทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับจึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริษัทนี้ไม่คุยกันบริษัทนี้เงียบเสียงคุยดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ควรแก่การคำนับควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักษิณาทานควรแก่การกระทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างหาที่อื่นยิ่งกว่ามิได้ภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เขาถวายของน้อยมีผลมากและถวายของมากมีผลมากยิ่งขึ้นภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทอันชาวโลกยากที่จะได้พบเห็นภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทอันสมควรที่แม้คนผู้เอาเสบียงคล้องบ่าเดินทางไปชมกันเป็นยอดยอดนะคนควรมาดูนะแม้ไกลไกลก็ควรมาเห็นควรมาดูสะพายเสบียงมาเลยนะมาเดินทางมาไกลแสงไกลเป็นยอดยอดก็ควรจะมาดูภิกษุสงฆ์อันนี้ท่านชมเชยภิกษุท่านเองอาตมาก็ชมเชยบ่อยขึ้นทุกวันนี้ชมเชยภิกษุของเราภิกษุของเราถ้าเป็นอย่างนี้อยู่นี่อาตมามั่นใจสบายใจได้มีปฏิปทาอย่างที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้แม้จะมีบกพร่องบ้างบางรูปที่ทนได้ยากก็มีอะไรเกินๆเกินขาดขาดบ้างก็มีบ้างก็ไม่เป็นไรมันเป็นเป็นธรรมดาแต่ค่ารวมแล้วยังเป็นไปด้วยดีถ้ารักษาอย่างนี้ไปได้นะถ้าปฏิปทาของสงฆ์ของอโศกอย่างนี้ไปได้ถึง500ปีเป็นอย่างนี้ยังไม่เสื่อมคลายลงไปอาจจะเสื่อมลงบ้างนิดๆน้อยๆแต่ก็เถอะได้รักษาในปริมาณขนาดอย่างนี้นะรับรองศาสนาพุทธนี่ถึง 5,000 ปีแน่นอนไปได้เนื้อหาจะไปถึงเด็ดขาดเลยและอาตมาก็ไม่เชื่อว่าท่านทั้งหลายที่มาบวชที่นี่เนี่ยมาบวชเพื่อลองเล่นๆสักประเดี๋ยวแล้วก็ไปละไม่ได้เรื่องได้ราวอาตมาไม่เชื่อเลยอาตมาเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่มาบวชที่นี่นี่ด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นจริงว่าจะมาจริงๆและทุกองค์ตั้งใจจะไม่สึกแต่ที่สึกไปก็หมายความว่าอินทรีย์พละไม่ถึงจริงๆท่านก็ต้องสึกก็เป็นธรรมดาแม้พระพุทธเจ้าอยู่ทั้งองค์ยังต้องสึกกันเลยนะเพราะงั้นดีไม่มีปัญหาหรอกมันต้องสึกกันก็เป็นแล้วนะดีกว่าอยู่แล้วก็ทำเสื่อมทำเสียหายปลอมๆแปลงๆลิ่งเลี่ยงทำให้มันด่างมันพร้อยทำให้มันไม่น่าดูสึกไปซะเลยดีกว่าอาตมาเองบอกให้สึกมาหลายรูปแล้วก็สึกไปนะบอกให้สึกบอกต้องบอกเลยอาตมาถึงบอกว่าสึกเถอะคุณนะเพราะว่าอยู่แล้วมันก็มันไม่อยู่สมฐานะมันเป็นบาปมากกว่าลำบากตนเองด้วยแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรที่ควรนะถ้าพระที่ท่านที่อยู่ได้แล้วเนี่ยถึงขนาดนี้เนี่ยอาตมาภาคภูมิใจอยู่นะว่าสงฆ์ของเรานี่เป็นที่น่ากราบน่าเคารพน่านับถือในอย่างที่ว่าในคุณในสิ่งที่ท่านที่พระเจ้าท่านตรัสเนี่ยควรแก่การคำนับควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักษิณาทานควรแก่การกระทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างหาที่อื่นยิ่งกว่ามิได้นี่แหละนะภิกษุเช่นเดียวกันนี้เนี่ยถวายของน้อยก็มีผลมากถวายของมากก็มีผลมากยิ่งขึ้นนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโดยสัจจะนะพวกเราเองก็ตามไม่แต่เพียงแค่ภิกษุแม้แต่คฤหัสถ์พวกเราก็อยู่ได้แล้วก็เป็นไปด้วยดีมีความสงบเรียบร้อยนะไม่ใช่พาซื่อจนกระทั่งว่าเหมือนกับสายฤาษีจริงๆเลยนะเงียบกริบไม่พูดอะไรเลยไม่พวกเรามีบางทีเนี่ยโอ้สงบแต่ว่ามีวิไม่อะไรมีสักกัจฉานะสักกัจฉาถกกันอย่างงู้นอย่างงี้กันพอได้ทีเดียวบางทียังก็จะแม้มีเรื่องนะแต่เสร็จแล้วก็ดูก็ไม่กระไรนะจากนั้นท่านก็ไล่ลงมาภิกษุเหล่านี้เนี่ยนะบางองค์ก็เป็นขีณาสพ นี่อาตมาจะย่อข้อ285นี่อาตมาอ่านมาเรื่อยๆหลายข้อแล้วนะข้อ285นี่บางองค์ในที่นี้ท่านตรัสของท่านในวันนั้นท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายบางองค์ก็เป็นขีณาสกนะอยู่จบพรหมจรรย์แล้วนะอยู่ในหมู่นี้บางองค์ก็เป็นอนาคามีสิ้นสังโยชน์5นะก็อยู่ในหมู่นี้มีอยู่บางองค์ก็เป็นสกทาคามีนะสิ้นสังโยชน์3แล้วก็ยังทำหราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงไปเรื่อยๆอยู่บางองค์ก็เป็นโสดาบันก็มีอยู่ในที่นี้นะดูกระภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญสติปัฏฐาน4อยู่นี่อานาปานสติสูตรนี่ท่านยังไม่ได้ตรัสถึงอานาปานะก่อนนะท่านตรัสขึ้นมาท่านบอกเนี่ยพอตรัสจะสงว่าเนี่ยมีพระอรหันต์มีพระอนาคามีพระสกิทาว่าเป็นพระที่ดีน่าเคารพแล้วก็ไล่ลำดับมาจนมีพระโสดาแล้วก็บอกว่ามีผู้ประกอบความเพียรอยู่เพราะพระเหล่านี้ที่เป็นอรหันต์ก็ดีเป็นอนาคาก็ดีเป็นสกิทาก็ดีเป็นโสดาบันก็ดีก็เพราะประกอบความเพียรอยู่ในอันเจริญสติปัฏฐาน4อยู่แม้ภิกษุชนนี้ในหมู่นี้ก็ยังมีอยู่นะเจริญสติปัฏฐานก็เข้าข้อต่อมาอีกข้อ286ดูกระภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในการเจริญสมัปปทาน4อยู่นี่อาตมาก็ทวนเมื่อวานเย็นนี่ก็ทวนแล้วนะสมัปปทาน4สติปัฏฐาน4แล้วก็สมัปปทาน4ผู้ที่รู้แล้วว่าจะไปไหนจะมีอะไรลำดับต่อไปก็คงนึกออกแล้วถ้าผู้ใดจำบัญญัติหรือทำสูตรทำจำอันนี้ต่อไปได้นะต่อจากนั้นก็ผู้ที่ภิกษุสงฆ์ผู้ที่ประพฤติประกอบความเพียรในอันเจริญอิทธิบาท4นะผู้ประกอบความเพียรให้เจริญในอินทรีย์5เจริญพละ5เจริญโพชฌงค์7เจริญมรรค8นะก็ไล่มาเรื่อยนะแล้วก็ต่อมาก็ภิกษุในภิกษุนี้ทั้งที่ผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญเมตตาอยู่นะเมตตาแล้วก็เจริญกรุณาอยู่เจริญมุทิตาอยู่เจริญอุเบกขาอยู่ก็มีอยู่ตลอดมานี่ไล่มาตามลำดับดูกระภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอสุภสัญญาอยู่นะซึ่งเมื่อวานนี้อาตมาก็ทวนแล้วนะแม้ภิกษุนี้ย่อมเจริญอนิจจสัญญาอยู่นะก็มีอยู่เหมือนกันและข้อ287จึงมาถึงว่าย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่ประกอบความเพียรในอันเจริญอานาปานสติอยู่เห็นไหมมันก็เป็นลำดับมาเพราะงั้นอาตมาพาพวกเราปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมมาหลายปีดีดักมาวันนี้ก็มาฟื้นมาเอาอานาปานสติมาต่อคิวแล้วก็เรียนแล้วมันก็จะได้หมดแล้วก็ย้อนกลับไปอีกเดี๋ยวก็ย้อนกลับไปวนไปในอานาปานสติเองก็จะมีซ้อนในสิ่งเหล่านั้นตอนนี้อาตมาจะอ่านหัวข้อหรืออ่านอะไรพวกนี้ไปฟังอานาปานสติอาตมาก็ขอผ่านเพราะในอานาปานสติเราเอามาพูดแล้วเป็น16ข้อนั่นแหละแล้วท่านก็ตรัสถึงอานาปานสติเป็นอย่างไรก่อนจะมาเป็นอานาปานสติเป็นอย่างไรนี้ท่านก็ตรัสในนี้อีกเหมือนกันนะในพระกาพต่อมาว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐาน4เห็นมั้ยก็วนกลับมาอีกได้บริบูรณ์ได้เอาไม่จะให้ขออภัยย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน4แล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุเจริญโพชฌงค์7แล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้นะซึ่งเราก็เอาวิชชาสูตรมาไล่ก็จะเห็นเลยสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7ก็เพราะเราบำเพ็ญนะครับอธิบายเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังอธิบายก็จะเห็นนะในอวิชชาสูตรหรือว่าเอามูลสูตร10นั้นมาอธิบายสอดแทรกเข้าไปก็จะเห็นชัดเจนว่านะมันก็ต้องปฏิบัติประพฤติอย่างนั้นแหละจะเข้าไปจากนั้นท่านก็อธิบายอานาปานสติ10หลักดังที่อาตมาได้พูดนะก็ทบทวนเดี๋ยวจะได้ทบทวนอีกทีนึงตอนที่พาปฏิบัติตอนนี้ก็ผ่านอานาปานสติไปก่อน แต่คิดว่าหลายคนคงจะพอจำได้ขึ้นมาได้มั้งนะสี่ข้อแรกเป็นอย่างไรกายะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมีตอนท้ายท่านจะสรุปอีกเดี๋ยวอาตมาจะอ่านอันนี้ไม่อ่านแล้วเพราะว่า1ถึง16เนี่ยอาตมาก็อธิบายให้ฟังแล้วนะผ่านจากอันนี้มาเสร็จข้อ289ตอนนี้แหละท่านก็จะสรุปเลยไม่ใช่สรุปหรอกท่านก็ขยายด้วยซ้ำไม่ใช่สรุปขยายหรือว่าเอามารวมแล้วก็เอามาชี้ให้เห็นชัดเจนเหมือนอย่างที่อาตมาสรุปให้ฟังมาแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้ดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อภิกษุหายใจยาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเมื่อหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นสำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงซึ่งก็คือสัพพกายะนั่นแหละนะสัพพกายะปฏิสังเวทีนั่นแหละนะกำหนดกองลมทั้งปวงหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าดูกระภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณากายในกายเห็นไหมท่านสรุปแล้ว4ข้อนี้พิจารณากายในกายมีความเพียรรู้สึกตัวอยู่นะอาตาปีสัมปชาโนมีสติสติมานะกำจัดอภิชาโทมนัสในโลกเสียได้อยู่กำจัดโทมนัสก็คือกำจัดทุกกำจัดเหตุแห่งทุกท่านตรัสโทมนัสก็หมายความว่าเป็นคำลึกกว่าทุกนะโทมนัสเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นความหยาบกว่าโทมนัสเวทนาก็เป็นความลึกกว่าทุกขเวทนาก็หยาบกว่านี้เป็นต้นท่านก็ตรัสตัวลึกนะกำจัดนะอภิชฌาโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้านี้ว่าเป็นกายชนิดหนึ่งในพวกกายเป็นกายชนิดหนึ่งในพวกกายเพราะฉะนั้นแลในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณากายในกายมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่นะต่อมาก็อธิบายถึงหมวดต่อมาสมัยใดภิกษุสำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ปีติหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ปีติหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตสังขารหายใจออกว่าเราจะไปพูดจักระงับจิตสังขารหายใจเข้าดูกระภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นไหมอาตมาก็ได้อธิบายมาแล้วนะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสอาตมาก็มาอ่านคำตรัสของพระเจ้าอีกทีหนึ่งให้พวกเราได้ฟังว่าท่านตรัสก็ตรงกันอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วในหมวดก่อนนี้ท่านตรัส16ข้ออาตมาก็อธิบายไปแล้วอาตมาก็บอกให้ฟังว่านี่เป็นกายนี่เป็นเวทนานี่เป็นจิตนี่เป็นธรรมนะเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรมีความรู้สึกตัวมีสตินะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการใส่ใจลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นอย่างดีนี้แหละว่าเป็นเวทนาชนิดหนึ่งในเวทในพวกเวทนาเพราะฉะนั้นแลสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาต่อมาก็เราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตจิตตปฏิสังเวทีหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะกำทำจิตให้ร่าเริงในหมวดนี้กำหนดตั้งเลยว่าเป็นจิตกำหนดรู้จิตหมวดต้นนั้นจิตท่านบอกท่านเรียกว่าจิตสังขารสัพพจิตสังขารังอันนี้เป็นจิตตปฏิสังเวทีแล้วจิตตปฏิสังเวทีนี้ก็ต่อมาก็สำเนียกอยู่ว่าเราจะทำจิตให้ร่าเริงก็คืออภิปโมทยังนั่นแหละนะอภิปโมทยังจิตตังหายใจออก ทำจิตให้ร่าเริงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะตั้งจิตมั่นก็คือสมาทังจิตตังนั่นแหละสมาทังจิตตังหายใจออกเราจะตั้งใจมั่นหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะเปลื้องจิตหายใจออกว่าเราจะเปลื้องจิตหายใจเข้าวิโมกจะยังจิตตังอันนี้ดูกราภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูกราภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอานาปานสติแก่ผู้เผลอสติไม่รู้สึกตัวอยู่เพราะฉะนั้นแลในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าภิกขุสุพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ต่อมาก็สมัยใดภิกษุสำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงนะเอ๊ะไม่ใช่8 72แล้วเวทนาก็ไปแล้วนี่จิตใช่มั้ยจิตอีก4ก็เป็น12แล้วอันนี้เป็นหมวดสุดท้ายนะเป็นหมวดสุดท้ายนะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้ตามพิจารณาคลายความกำหนัดหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ตามพิจารณาความสละคืนกิเลสอันนี้อาตมาอธิบายไปแล้วสละคืนกิเลสที่จริงเป็นการสลัดคืนเป็นการมันความเป็นสภาพตีกลับนะที่อธิบายไปแล้วเอาเถอะจะบอกว่าสลัดคืนกิเลสก็แล้วไปหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้ตามพิจารณาความสลัดคืนกิเลสหายใจเข้าซึ่งภาษาเราก็รู้ทั้งนั้นแล้วอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีอันสุดท้ายที่ว่าสลัดคืนกิเลสก็คือวิปัตตินิสสคานุปัสสีนะดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ที่จริงอาตมาอ่านมาแล้วเนี่ยหลายคนฟังแล้วคนที่ไม่ค่อยได้อ่านพระไตรปิฎกนี่จะรู้สึกคำที่เปลี่ยนไปก็คำที่เปลี่ยนไปส่วนคำที่ไม่เปลี่ยนไปก็ซ้ำหมดเลยนะเพราะฉะนั้นทำคอมพิวเตอร์นี่ง่ายมากเลยพอเวลาจะเขียนถึงพวกนี้นี่นะก็กดอธิธรรมมาแล้วเนี่ยปุ๊บมาป้ายสีเสร็จตัดพั่วเอามาใส่นี่เลยก็ปีปุ๊บมาต่อปั๊บแล้วก็เปลี่ยนคำอีกนิดพระพุทธเจ้านี่ตัดซ้ำถ้ามาพูดในพวกคุณฟังนี่รับรองเลยกลนไม่ใช่หลับธรรมดาถ้าให้พระพุทธเจ้ามาตรัสให้ฟังท่านตรัสซ้ำขณะที่อาตมาพยายามที่จะไม่ซ้ำมีแวะเวียนเล่าในนนในนี่ประกอบอย่างงนอย่างนี้นี่ยังหลับกันได้ต่อหน้านะเพราะนั้นถ้าอยากให้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างที่ว่านี่ในพระไตรปิฎกนี่แทบทั้งนั้นแหละนะอย่างยิ่งมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรนี่นะสามสูตรนี้นะตั้งคำต้นถึงคำสุดท้ายนะในสามสูตรนี่นะมีผิดอยู่กับคำว่าอนิจจังสูตรที่สองก็ผิดอยู่คำว่าทุกขังยาวเป็นหน้าๆนี่นะนอกนั้นซ้ำกันหมดทุกคำและสุดท้ายสูตรอัตตานุติต่างกันอยู่ที่คำว่าอนัตตาเท่านั้นนะคุณอ่านไปเถอะเหมือนกันทุกอย่างเลยเพราะงั้นเวลาคนพิมพ์นี่นะถ้าพิมพ์ใช้คอมพิวเตอร์แล้วนะพิมพ์ปื้อเสร็จแล้วยกอันนี้ไปใส่เลยลบตรงนี้แก้เป็นได้3สูตรเลยทันทีเดียวเอาอันนี้จังนี่แก้อันนี้จังเป็นทุกครั้งแก้จากทุกครั้งก็แก้เป็นอนัตตา3สูตรนี้เหมือนกันหมด3สูตรนี้เป็น3สูตรแล้วไม่ใช่เหมือนกันหมดจะไม่เหมือนกันหมดแต่มีต่างกันเท่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะซ้ำกันเหมือนกันซ้ำกันอะไรๆเหมือนกันหมดมีต่างกันอยู่ตรงนี้นี่ก็4หมวดครบธรรมในธรรมแล้วจากนั้นก็ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญอานาปานสติแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าบำเพ็ญสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ได้อ้าวคิดดูมั้ยเจ จริญอานาปานสติบอกว่าแล้วก็บอกว่าชื่อว่าบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้คิดถูกไหมอ้าวไม่ยังไงก็บอกว่าอานาปานสตินี่นะเอ้าก็อ่านมาทั้งหมดนะอานาปานสตินี่อานาปานสตินะเนี่ยอานาปานสตินะพิจารณาเนี่ยคำไหนๆแม้แต่พระบาลีที่บอกว่าเนี่ยตั้งแต่หายเข้าหายใจเข้าเมื่อกี้มีหายใจเข้าหายใจออกหรือเปล่าอ้าวก็ไม่ใช่ยังไงเราก็อานาปานสติฮะอธิบายมาหมดเลยแต่มันเหมือนกันอานาปานกับสติปัฏฐานกับสติปัฏฐานสี่มันซ้อนแซงกันอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราไม่เข้าใจดีสุดท้ายไปเข้าใจแต่ว่าอานาปานสตินั่นก็อย่างหนึ่งสติปัฏฐานก็แยกไปอีกอย่างนึงเหมือนก็ปฏิบัติว่าศีลก็ไปเป็นอย่างนึงสมาธิก็ปฏิบัติเอาอีกอย่างนึงปัญญาก็ไปปฏิบัติเอาอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นใครอยากจะเรียนเน้นแต่ศีลก็มาสันติอโศกใครจะไปเรียนเน้นสมาธิก็ไปธรรมกายใครจะเน้นเรียนแต่ปัญญาก็ไปสวนโมกอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจกันอย่างนั้นความจริงมันไม่ใช่มันด้วยกันแต่มันมีปฏิสัมพันธ์มันมีการเกี่ยวข้องกันแล้วก็มันซ้อนแซงกันอยู่ในตัวบอกอานาปานสติที่จริงก็พิจารณากายเวทนาจิตธรรมท่านถึงสรุปว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญอานาปานสติท่านก็ย้ำอยู่ว่าเจริญอานาปานสติแล้วอย่างนี้ทำไม่มากแล้วอย่างนี้แลก็เลยบอกเจริญอานาปานสติแล้วอย่างนี้ทำไม่มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้เห็นมานี่อาตมาเอามาย้ำเอามายืนยันเอามาพิสูจน์หรือเอามาอธิบายเพื่อให้เราเข้าใจให้ได้ว่าอย่าไปเข้าใจผิดแยกส่วนหรือว่าทำอะไรแตกออกไปมันสัมพันธ์กันสนิทดีที่สุดเพราะฉะนั้นเกื้อกูลกันอุปการะกันอาตมาบอกแล้วอันนี้เป็นแต่เพียงว่าเราตัดเอาแต่เพียงขณะนี้มาอยู่ในทวารจิตเท่านั้นในภวังค์ทวารตาหูจมูกลิ้นกายเราเองเราตอนนี้เราก็วักไว้เพราะมันไม่มีอะไรมากให้เราได้ปฏิบัติมากแต่เรามาเพ่งอยู่ที่จิตผวังนี้แล้วก็อ่านในภพของเราก็เหมือนกันกับทำสติปัฏฐาน4ในผวังอ่านให้ออกอ่านให้เป็นเพราะฉะนั้นเราเข้าใจนี้แล้วอาตมาก็บอกแล้วก็เราก็เข้าไปใช้ในการปฏิบัติลืมตานั่นแหละนะต่อจากนี้ไปก็ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน สติปัฏฐาน4อยู่แล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ได้ดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสติมีรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ในสมัยนั้นสติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเรอเสร็จแล้วท่านก็ย้ำว่าสติที่ตั้งไว้แล้วไม่เผลอเรอคือสติที่มันเป็นสติอย่างไรดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยใดสติเป็นอันภิกษุเข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเรอในสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและบริบูรณ์แก่ภิกษุเธอเมื่อเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นๆได้ด้วยปัญญาเห็นไหมซึ่งอาตมาอธิบายหมดแล้วถึงขั้นองค์สัมโพชฌงค์หรือองค์โพชฌงค์เป็นองค์แห่งการตรัสรู้สติในระดับเป็นองค์แห่งการตรัสรู้เป็นลักษณะอย่างไรเมื่อผู้ใดเจริญเข้าขี่ของสติสัมโพชฌงค์อย่างที่ท่านว่าเนี่ยสตินั้นจะมีบทบาทปฏิบัติอยู่โดยเอาองค์ของโพชฌงค์นั้นเองแหละนะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์3องค์นั้นน่ะมาอธิบายให้ฟังแล้วเมื่อมีสติรู้ระลึกรู้ตัวเองระลึกรู้กายวาจาใจโดยเฉพาะอย่างถึงจิตกายตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วมันก็ไปถึงจิต6ทวารมันก็รวมไปถึงจิตเป็นสโมสรณาเป็นที่รวมลงหมดแล้วเราก็ไปจามวิจัยเข้าไปเลยหาสมุทัยหาตัวเหตุเกิดเหตุทําให้เกิดแล้วอะไรเกิดอกุศลเกิดกิเลสเกิดสิ่งที่พาไม่ดีเกิดวิจัยลงไปนั่นเนี่ยชัด จึงจะเป็นผู้ที่ถางป่าแต่ไม่ตัดต้นไม้จึงจะเป็นผู้ที่ถางป่าแต่ไม่ตัดต้นไม้เพราะฉะนั้นผู้ใดเรียนรู้อย่างนี้ไม่ละเอียดแล้วถางป่าก็คือเล่นตัดต้นไม้เหี้ยนหมดเลยดับมันทั้งยวงเลยซึ่งอาตมาเคยยกตัวอย่างเช่นคุณจะจับโจรเสร็จแล้วเนี่ยโจรมันอยู่ในบ้านหลังนี้คุณก็หมายเผาบ้านหลังนี้มันทั้งหลังเลยบ้านหลังนั้นพังหมดลูกเด็กเด็กแดงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายใครก็แล้วแต่สมบัติพระสถานอยู่บ้านหลังนั้นชิบหายหมดเลยทุกอย่างเลยเพียงคุณจะฆ่าโจรตัวเดียวแล้วคุณก็ไปทำลายอะไรของดีๆอยู่ในนั้นตั้งเยอะตั้งแยะคุณทำลายเขาหมดไอ้อย่างนี้ไม่ใช่พุทธนี่แหละคือถางป่าเล่นตัดต้นไม้เหี้ยนเลยแล้วศาสนาพุทธทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ด้วยมันง่ายอย่างนั้นนะมันง่ายไม่ได้เรื่องหรอกนะมึงกับพวกที่เป็นจับปลาเนี่ยโอ้โหนี่เอาโลตินลงไปหมดเลยปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ตายหมดแล้วไม่จับนะปลาเล็กปลาน้อยไม่เอานะเอาปลาโตๆระเบิดปลาโลตินลงไปนั่นแหละกวนมันทั้งหมดนี่ตายหมดเลยอะไรเงี้ยคล้ายๆกันซึ่งพวกนี้ใช้ไม่ได้ไม่ถูกเรื่องอันไหนที่เราควรจะต้องทำลายเราก็จับตัวนั้นให้มั่นแล้วทำลายโดยเฉพาะกิเลสมันเหมือนจิตมันเหมือนกิเลสนี่แหละสำคัญมากนะต่อจากนั้นไปท่านก็ไล่โพชฌงค์ไปจนจบนะสติสัมปชัญญะจะลัดไปเลยสติสัมปชัญญะแล้วก็ท่านอธิบายไล่ไปจนกระทั่งย่อมค้นคว้าย่อมไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมด้วยปัญญาจนกระทั่งเกิดธรรมวิจัยสัมปชัญญะแล้วก็เกิดวิริยะสัมโพชฌงค์เกิดไม่ใช่ธรรมวิอ๋อถูกแล้วธรรมวิจัยแล้วก็วิริยะแล้วก็ปิติก็ปัสสัทธิแล้วก็สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์พออุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วท่านก็ตรัสต่อว่าดูกรภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทีนี้นะโพชฌงค์เป็นขึ้นเป็นหลักของการพิจารณาระบบตนถ้าเราคิดดีๆก็จะเห็นว่านั่นคือการเอาโพชฌงค์ไปใช้พิจารณากายแหละกายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อท่านตรัสว่าโพชฌงค์นี่พิจารณากายก็ไม่ใช้โพชฌงค์ไปพิจารณาเวทนาก็ไม่ใช่ต่อมาก็ต้องโพชฌงค์มาพิจารณาต่อมาอีกนะพิจารณาเวทนาในเวทนามีความเพียรนะความเพียรก็คืออาตปีนั่นแหละรู้สึกตัวนะมีสัมปชาโนมีสตินะสติมากำจัดอภิชฌาและโทมนัสโลกเสียได้อยู่ในสมัยนั้นสติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเรอดูกรภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตนะท่านก็ย่อสั้นลงไปเหมือนกันนะมีความเพียรมีความรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาแล้วอันต่อมาก็สมัยใดเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรรู้สึกตัวมีสตินะก็หมายความว่ามีอะไรต่างๆเนี่ยมีอัตตาปีมีสัมปชาโนมีสติมาต่อมาจากทำในธรรมแล้วท่านก็ดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงความพิจารณานั้นด้วยปัญญาในสมัยนั้นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นะพอสติดีอย่างนั้นแล้วก็ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมัยนั้นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและบริบูรณ์แก่ภิกษุนั้นตอนนี้ท่านก็ตรัสซ้ำอีกสัมโพชฌงค์นั่นแหละบริบูรณ์ตอนนี้ท่านแถมกันว่าเกิดความบริบูรณ์แก่ภิกษุเมื่อเธอค้นคว้าไตรตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาอยู่ย่อมเป็นอันปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนไม่ย่อหย่อนท่านก็ต่อมาจากนั้นก็มหาวิริยะมาบอกว่าประรบความเพียรไม่ย่อหย่อนและท่านก็ตรัสเหมือนกันนะไม่เหมือนตรงที่ว่าและความบริบูรณ์แก่ภิกษุปีติปราศจากอามิตรย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียรแล้วก็หมายความว่าคุณได้ดีปีติปราศจากอามิตรก็หมายความว่าคุณรู้จักสิ่งที่เป็นเครื่องล่ออามิตรเครื่องล่อแล้วก็เสพสมสุขสมคุณก็สุขอย่างโน้นไปในโลกีแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เป็นปิติได้ดีที่ปราศจากอามิตรปราศจากรสชาติของความสมใจในอามิตรเนี่ยได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญพวกนี้อามิตรทั้งนั้นได้แม้แต่เสพสุขที่เป็นสุขเสพสมใจแต่กามสมจุใจได้อะ ัตตามานะสมใจอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอันว่าปิติปราศจากอามิตรย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วต่อมาก็เมื่อสมัยใดปิติสัมโพชฌงค์ย่อมปรารภแล้วสมัยนั้นย่อมเจริญปิติสัมโพชฌงค์แล้วก็ย่อมเข้าไปถึงกายทั้งจิตทั้งกายทั้งจิตระงับได้ก็เป็นระงับมาถึงถ้าเข้าใจโพชฌงค์แล้วก็ถึงขั้นปัจสัทธิซึ่งแปลว่าความระงับปิติกับปัจสัทธิเชื่อมโยงต่อมาเป็นลำดับลำดับลำดับจะนัยยะคล้ายๆกันเมื่อปิติปัจสัทธิสัมโพชฌงค์ได้แล้วย่อมถึงความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุมีกายระงับมีความสุขย่อมมีจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นกายอันนี้คือความองค์ประชุมหรือกองของอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเองคุณใช้อยู่ตอนนั้นเป็นองค์กลางๆมีความสุขมีจิตตั้งมั่นก็ตั้งมั่นก็คือสมาธิหรือสมาทังนะก็คือตายเข้ามาหาโพชฌงค์ตัวที่อะไรตัวสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วตั้งมั่นนะเข้ามาหาสัมโพชฌงค์นี่ท่านก็อธิบายเชื่อมโยงเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันเข้ามาเรื่อยๆนะเมื่อเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีเห็นไหมท่านอธิบายมาวางเฉยก็มาหาอุเบกขาสัมโพชฌงค์แน่นอนเพราะฉะนั้นข้อต่อมาท่านก็บอกว่าภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีในสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและบริบูรณ์แก่ภิกษุอุเบกขาก็เป็นฐานสุดท้ายแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน4แล้วอย่างนี้ทั้งให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าบำเพ็ญโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ได้นี่เป็นภาคบำเพ็ญทีนี้ภาคสรุปข้อสุดท้าย291ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญโพชฌงค์7แล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกคือเจริญสัมโพชฌงค์แล้วก็รู้จักวิเวกรู้จักความระงับรู้จักความอยู่ในการสงบนะวิเวกแล้วอยู่กับความสงบดีแล้วอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยนะอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธแล้วก็น้อมไปเพื่อความปลดปล่อยความปลดปล่อยนี้ก็คือสภาพของวิโมกจะยังนะย่อมเจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปิติสัมโพชฌงค์โพชธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ท่านก็อธิบายย้อนอีกแหละว่าเจริญเมื่อเจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วก็ย่อมอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยเหมือนกันย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ท่านก็ย้อนไปอธิบายย่อมอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอาศัยความปลดปล่อยปิติสัมโพชฌงค์ก็เหมือนกันสุดท้ายอาศัยได้นิโรธได้จางคลายได้นิโรธได้ปลดปล่อยได้คือไม่ได้ยึดติดอะไรเลยย่อมเจริญไปหมดทุกอย่างจนถึงขั้นอุเบกขาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญโพชฌงค์7แล้วอย่างนี้ทำไม่มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้พระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแลจบอานาปานสติสูตรไงภิกษุทั้งหลายชื่นชมหรือหลับไปแล้วฮะเป็นยังไงกันแน่นี่ก็เอาตัวตำราตัวหลักฐานในพระไตรปิฎกเลยมาอ่านนะก็อ่านอย่างที่เท่ามีเวลาแล้วก็อ่านให้ฟังไม่ให้ถึงง่วงนะก็ที่ขยายความหรืออบายอธิบายประกอบไปด้วยพวกเราก็จะได้รู้นะได้เข้าใจอะไรขึ้นมาสรุปแล้วในอานาปานสติสูตรก็ไม่ใช่เป็นการศึกษานั่งหลับตาสะกดจิตลูกเดียวไม่ใช่เลยมีข้อหลักเกณฑ์อื่นๆมีสติปัฏฐานมีโพชฌงค์มีอะไรต่ออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไปหมดแม้ที่สุดที่ท่านตั้งหลักไว้ต้น นะมีโพธิ์มีโพธิปักขิยธรรมสมบูรณ์หมดแถมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยทีนี้อาตมาก็จะขออธิบายซ้ําอีกอันนึงว่าเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปในภวังค์นี่แหละนะเข้าไปในภพเป็นฌานเป็นสมาธิที่มันเป็นฌานนี่แหละอาตมาก็อธิบายให้ฟังไปแล้วนะว่าฌานฤาษีที่จะเอาอย่างฤาษีที่เขาเข้าใจเลยมันเป็นสภาพอย่างไรแล้วฌานอย่างพุทธเป็นอย่างไรอาตมาขยายความให้ฟังแล้วเดี๋ยวทบทวนอีกทีนึงนะคุณจะเข้าใจทีนึงบางคนก็อาจจะจําได้แล้วแต่คนที่จําไม่ได้ก็เดี๋ยวฟังใหม่ฟังดีๆนะเมื่อเราอ่านจิตอ่านใจเมื่อจิตเข้าไปอยู่ในเอกคตาแม้แต่ในระดับต้นในระดับที่1นะเป็นฌานระดับที่1เนี่ยจิตของเราเพ่งอ่านเข้าไปมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขแต่มันยังไม่มันก็เป็นเอกคตาในระดับหนึ่งระดับนั้นมันก็ยังลำบากอยู่เพราะว่ามันยังไม่ละเอียดมันยังไม่เบามันยังหนักมันยังเคร่งคุมอาตมาใช้ภาษาไทยว่ามันพอทำแล้วมันก็ยังเกร็งพวกคุณคงจะเข้าใจนะเวลาทำเวลาฌานมันยังเคร่งคุมมันยังจดจ่อและจ้องเพ่งอยู่นั่นแหละก็คือฌานแรกเรียกว่าปฐมฌานนะปฐมฌานหรือฌานที่หนึ่งนี่เรียกว่ารูปฌานนะรูปฌานวิตกวิจารณ์หรือตัวพิเพ่งเนี่ยมันก็เพ่งคุมจนกระทั่งคุณมีอาการดีขึ้นตัวที่เคร่งคุมตัวที่มันจดจ่อจดจ้องตัวที่มันเกร็งพยายามอย่างเนี้ยมันก็ลดลงเรียกว่าวิตกวิจารณ์ลดคุณไม่ต้องไปนั่งเคร่งคุมอยู่มากคุณมันสบายขึ้นคลายขึ้นแล้วนั่นแหละฐานสูงขึ้นแล้วเจริญขึ้นแล้วจากวิตกวิจารท่านใช้ภาษาว่าเราย่อมลดวิตกวิจารระงับไปล่วงพ้นวิตกวิจารแล้วขึ้นสู่ฌานที่สองมีปิติสุขเอกคตาอยู่นะถ้าใครยังจำภาษาพวกนี้อาจจะไม่ตรงทีเดียวในสำนวนที่แปลหลายๆเจ้าแต่อย่างอาตมาพูดนี่ก็ไม่ตกเนื้อหาอะไรหรอกเพราะฌานสองก็คือวิตกวิจารตัวที่วิธีที่เรากำลังทำใช้ความพยายามเคร่งคุมพยายามเพ่งทำให้มันได้เป็นเอกคตาอยู่เนี่ยจนกระทั่งมันค่อยชั่วไม่ต้องเคร่งคุมมากเกินไปไม่ต้องเพ่งไม่ต้องกดข่มไม่ต้องจดจ้องไม่ต้องอะไรนักนั่นแหละผ่านไปสู่ฌานที่สองคือได้ดีขึ้นมีปิตินะถ้าคุณทำได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งมันจะยิ่งโอ้เบาขึ้นมันก็จะยิ่งสบายไปหาสุขสุขสงบเป็นวุปสโมสุขไม่ใช่สุขเสพสมว่าแหมได้กามมาเสพก็ได้เสพกามสมใจแล้วก็เป็นสวรรค์ห่อเป็นสุขโลกียสุขสุขบำเรอมีอามิตรล่อแล้วก็ได้เสพตามสมใจเป็นอามิตรอย่างนั้นมันไม่ใช่อันนี้มันปลดปล่อยนะระงับกิเลสนิวรณ์มันลดลงแล้วแต่ก่อนนี่แหมนิวรณ์อย่างงี้แล้วเราก็ทำให้นิวรณ์มันลดมันมีกามวิตกมีพยาบาทวิตกก็ตามเราก็ทำให้มันลดได้ต้องเคร่งต้องพยายามพิจารณาทั้งวิปัสสนาทั้งใช้สมถะวิธีทั้งวิปัสสนาวิธีจนกระทั่งมันได้ง่ายขึ้นเราได้ดีขึ้นเจริญขึ้นสภาพที่ปฏิบัติทางจิตเราดีขึ้นเมื่อเราได้ดีถ้าทำเห็นจนกระทั่งเราแหมดีพอใจจิตอุปกิเลสก็ซ้อนอยู่ในปิตินั้นได้ดีและมีการหลงดีนะหลงในดีที่เราได้นั่นแหละมันก็ยินดีที่เราได้ดีก็เป็นอุปกิเลสซ้อนแล้วก็ระงับสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาอีกนะระงับที่เราหลงยินดีหรือว่าฟูใจในปิติเป็นอุปกิเลสนั้นลดลงไปอีกมันก็ยิ่งจะสงบเนียนลงไปอีกเป็นวูปสโมสุขลงไปอีกสุขสงบระงับลงไปถึงฌานสามนะตัวอุปกิเลสก็ลดลงสุขตอนนี้นี่เป็นสภาพที่ท่านว่าผู้รู้ท่านเรียกว่ามีอุเบกขาอยู่เริ่มแล้วตั้งแต่ฌานสามเนี่ยถ้าใครอ่านตำราอ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรมาจะเห็นผู้รู้จัดว่าผู้รู้ผู้เรียกว่ามีอุเบกขาเข้ามาร่วมแล้วเข้าถึงวิเวกแล้วแลอยู่ถึงระดับนั้นแล้วชั้นสามเป็นสงบแม้แต่สุขสงบนี่แหละมันก็เป็นรสอร่อยมันเป็นภพเป็นภวตัณหาเป็นภวตัณหา ถ้าของฤาษีโลกียะโดยตรงที่เรียนฌานเรียนสมาธิกันอยู่ที่ไหนๆๆๆเหมือนกันหมดแหละได้แล้วก็โอ้โหดีอกดีใจเสร็จแล้วก็ยึดถืออันนี้เป็นภพเสพเลยอริดอร่อยสุขเท่านี้ไม่พอเขาจะต้องให้เป็นอุเบกขาให้วางเฉยขึ้นไปอีกเขาก็เรียนรู้เหมือนกันว่าสุขนี่มันก็ยังมีอารมณ์มีอาการที่มันฟูใจหรือมันเป็นรสน่ะเป็นรสสุขก็วางเฉยขึ้นไปอีกให้มันเป็นถึงที่สุดเป็นเอกคตารมอันมีอุเบกขาอยู่โดยไม่มีที่ไม่มีสุขมันก็เหมือนกับมันสุขเนียนขึ้นไปเลยนะเป็นการเฉยๆหรือแม้แต่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปวางสุขหรอกคุณทำได้บ่อยๆบ่อยๆคุณก็ชินชาชินชามันก็คืออุเบกขาเนี่ยมันก็เฉยแล้วก็ทำได้ทำบ่อยทำไม่มากแล้วทำเข้าไปชำนาญแคล่วคล่องฌาน1 2 3 4ก็นี่คือรูปฌานวางเฉยอย่าลืมว่าสติยังมีอยู่นะรู้อยู่นะไม่ได้ดับไม่ได้อะไรเลยนะ